أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وإذ عدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. د دې آیات ربط او مناسبت مخکې سره مخکې فرمایلو لا یزرکم کیدهم شیئا د دیو تدبیرونا تاسو ته ضرر نشی رسوي کدیو چلونا ولونا جوړی تدبیرونا جوړی نو دیو تدبیرونا جوړوي نو تاسو ورته چلونا او تدبیرونا جوړوي مقابله اور سره وکي دا چنا چې تاسو نه وینه بایګي او دیونه شودې بایګي خو چې دیو مقابله کوي نو تاسو اور سره مقابله وکي وایز غدوت من اهلکا پدی کې د جنگ او حتا اشاره کوي دغه بیان کوي جنگ او خود دا پسن 3 هجری کې شوه ده د شوال میاشتوا او دا جنگ شوه ده دا دویم جنگ وو په اسلام کې اول جنگ جنگ بدر وو دا دویم جنگ جنگ او خود وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ کله چې تو وختي وته اے محمد صلی الله علیه وسلم من اهلک د کور خپلنا اهل نه مراد پدې کې ازواج مطهراتی کور کې وی بیبیانو سرا او وختي وته توبوی المؤمنین چې تا کې ناولو مؤمنان مقاعد للقتال په مرچو د جنگ کې تا ترتیب د جنگ برابر اول والله السميع العليم الله اوریدون کې دی او پوي دی ټول حالات باندې الله پوي دی چې کوم حالات پتاسو تاسو خبره الله اوریدې اس هم طائفتان کله چې کاستو کا دوه ټولګیو بني سلمہ بني حارثہ بنو سلمہ بنو حارثہ دا دوی ډاله وی دعا کندیو دیو زړه کې لوندې سستی راغلی و ان تفشلا چې دیو بوزدل شي کمزوري شي خو بیا الله زړه ورکو والله ولیهما الله دوست دی دواړو دے وعلى الله فليتوکل المؤمنون الله باندې ځان سپاری مؤمنان دا چې وخت کې د ځان په لاس پاري توکل د کوي بیا د مقابله کوي پسندو هجری کې جنگ بدر شوو پسند 3 هجری کې جنگ احد شوو پسند 4 هجری کې بدر صغرا پا 5 هجری کے جنگ خندق احزاب شوئے ہو پشپگم کال دا هجری سنچے هجری کے حدیبیہ شوئے ہو سلح دا حدیبیہ نبی علیہ السلام عمرے تطلے ہو پرے نخل سلح ہو کا اوم هجری کے عمرے قضا شوئے ہو آتم هجری کے فتح دا ماکے ہو نہم هجری کے جنگ تابوک ہو اپلسم هجری کې حجۃ الوداع نبی علیہ السلام حج کړو او بیا غنا بعد وفات شوو دی دنیا نه رحلت کړو. اصل کې کله چې جنگ بدر کې مؤمنانو مسلمانانو ته فتح نصیب شوا نو مشرکینو کافر و مشرکینو دائر اداو کا چه پا مدینه بنده با حملہ کون زکا سخ نقصان مشرکینو ترسید لیو سرداران چو ٹول مرشویو حاویا کسان مرو پا جنگ بدر کے حاویا پا قید کرا غلی نو دیو منصوبے جوڑے کے دا جنگ ترتیبونے برابر کو مشری ابو سفیانو نو تقریبا درے زرا کافران مصالح کافران راغلو مدینه طرف تا سیڈی ملاو شوا چه حملہ کوی کافران راغلو ماکینا درے زرا فوج دے لخکار دے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جمع کو جرگے اور سرا اکڑا مشورے اکڑا چه چو کم کافر خوراغلو ما کین راغلو ما دینه که مو بنه عملا کوی ده دیخ پلا رای داوا چه باہر تا بنو وزوم باز دل تا کراغلو نمو تا با دفاع سانوی مو با آمن کیون کورونو که بون مرچو که بون دیو براشی پا تا بامرتن لگی گی نبالا دا بوی نموی بسام وٹا کون خان. عبداللہ ابن عبی ابن سلول رئیس المنافقین دا غم دا رہے وا خان چھ باہر تنشم تلے خان خو مسلمانان ویلو چھ نا دمرا جرعت مشرکینو کڑے چھ ما کینا را غلی مدینے تا مو بچرنگی کرنو کے پادشون ورو وزن باہر تا چار تشوی شوی ہوئی اکثر رہے دا وا خان چھ باہر تا ورزن کلی تے نا پرے گدو مڑا چی کرن تروش دمرا جرات والا دی. نو نبی علیہ السلام پویش چی صحابہ و جذبہ دیرا مضبوط دے خا نو نبی علیہ السلام کورتا لار آو جنگی لے باسی واغستا وال زغرہ واغستا والا ڈالی را واغستا تورے را واغستا مصالح رووتا خا نو کله چې صحابه او دیولی د نو صحابه او طویلو چر کتا رہی خیر دے تارې باندې با مالو کو نشنت له خیر دے ها. خو نبی علیہ السلام ورته فرمایلو چې اوس مو وصلا چولی دے اوس تورسته کی دوول نیوم خاوس په زوم روان شو تقریبا زر کسان وو ها کافر درې زر کسان دیو زرو. نو کل چلاڑو خود طرف تا میدان طرف تا میدان جنگ تا ورسی دو صفونا برابر شو. آپ دی زمانے کے دا جنگ یو طریقہ و یو نقشہ واخا یو طرف تا میمنا بل طرف تا میسرا بل طرف تا قدام بل خلب بل قلب پینزو طرف انو طرف تا بفاوج واخا میمنا خی طرف لخکر خی طرف تا بچ سکسانو میسرا کن طرف تا بو کدام مخ کے خلف رستا قلب بیا با دا خلف ناو رستا او چه کلب داور مخ کیشو نو غابو بیاور بدلی دو غطه با قلب یلو خان آخیری خط والا. نو زکی جنگ تا خمیس ویل خان جنگ تا با خمیس یل خان دا پینزه طریقه با جوڑا وره ورکی پا قلب کے با جانڈا واخا ورس تا طرف تا با جانڈا وان. نو کل چه صفونا برابر شو نو عبداللہ ابن عبی ابن سلول رئیس المنافقین پا دی موقع کے دا خپلو ملگریو سرا چه درے سو ملگریو نو جودا شو آویلو چرمو جنگ نشون کوئے مدینے طرف تا واپس شو اوو سو کسان پاتی شو خا میدانی جنگی پرخل منافق نبی علیہ السلام یہ میدان کے پریخل داد دووس و دبی غیرت ملگری کاریو چی میدان کے سڑے پرے گدی خان دی منافق نبی علیہ السلام پرخل میدان کې. نو نبی علیہ الصلات والسلام د سوارو دستا چې کوم سره واسیانو خوانو د زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنہ تا والا کړو چې د سوارو والا دستې ذمہ وارتی د دې مشریا مری اب زغر فوجی حمزه رضی الله تعالی عنہ تا والا ک چا سره چې زغر نه وي نو غای حمزه صاحب تا والا کو چې د تامل غریش او پانزوس کسانی دا حفاظت تپرا پا جبل رومات بنده که نولو چه تاسو با دی وڑه غنڈیه بنده که نو چه دی خوڑه طرفنا ازای ما قتل ده الحمدلله وڑا غنی غنڈیه ری کس طرف تا خوڑ ده خوا چاچه عمره و حج کردی ازای با قتل ده خوا پانزوس کسانی ور بنده که نولو آد دیو امیری عبدالله ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ مقرر کرن اور تویرو چې تربل حکم پرې بوت پدی ځای کې موجود وای ها ما چې آرډر نه وکړ دي ځنه ونه خوڅيږي وره عالم بردار د جنگ مصحاب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ مقرر شه د جنگ چیف اف سٹاف جرنل د مصحاب ابن عمر مقرر کا ها یو عجیب نقشہ جوړا شو د جنگ چه ماهرین د جنگ ورته حیران دي ها چه دا چه مهارت لکه څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم و په جنگ کولو کې دا چه مهارت تبل چانیشتا دا چه نقشه انجینیر نشي جوړول کنا نقشه کومه رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ کړی وا ها مجاهدینو مشرو کنا آیو لوی جرنیلو ها ارشی باندې پی د پیغمبرو آدیر مہارت اللہ ورکڑاو خا ماہرین دا جنگ ورطا حیران دی خا چه دا ترنگی نقشه جوڑا کریو فیگو سلے بنیم یو کافر دے تاریخی لیکلے دے خا پاغا کی پا کمال دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندے آغا بیان لیکلے دے چه نبی علیہ السلام دیر کامل ہو خا دیر تکڑاو الفضلو ما شاہدت بہل آداؤں دا فضل دا لویا خبر دی چې دشمنم پدی بنے گوا دے ها پایگو مسئلے بنے عبداللہ ابن عبی ابن سلول کل چی جدا شنو پاقی جدائی سرا دو قبیلو کے حل چل پیدا ہوش لغنے بزدلی پیدا ہوش یو بنو سلمہ بلا بنو حریسا دا دا لخکر طرفینو یو اتر طرف نو یو مخ طرف نا آگو کے گڑ بڑ پیدا ہوشو لغنے بزدلی پیدا شو متزلزل شو خوبیا ثابت قدم شو ها د بنو سلما بنو حارسا مشر چو جابر بن عبد الله او ها آغا وای چې په قران کې زمونږا کمی بیان شو یی دی چې انتفشلا د بزدلی ولا خبره بیان شو یی دی خو زه په دې خفا نیم زګه چې ورسره الله فرمایي والله ولیوما الله دوست دی دواړو دی موکے کم ہے وہ خدا جملہ مد پر کافی دے ہاں اگر دی جنگ کے کافر و سرا خزم را غلیے ہاں ابو سفیان خزا چوا ہندا دا ڈیرا کلپا خزا وا ہاں انور خزم وے نو گر دو خود پ لمنو کے او خود کے دیو سندرے ویلے تمبلو نے واہلو زګه چې د کافرو لخکار چې وینو هغه به ډلونه بجه او ګډی دل به پکې وي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دا لخکر وي د ابو سفیان خزه د خزو مشرک ولا اتم بلونه والو عام درنګي سندره به وایلي دا سندره یې خپل فوج ته غیرت ورکول ها اسیب ورته دې ان تقبلوا نعانکو ونفرش نمارکم او تدبرو نفارقو فراق وامکن کچر تاسو ورمخ کے شو جنگ ما صحیح طریقے سراو کام نمو با تاسو سرا سینے ملاو کن خان سڑیو تے بغیرت ورچاون و تاسو تبو بلختونو کلینیو گڑاون فرشونو بدرتو گڑاون او تدبرو کتاسو پچٹ و تختی دے نو اے سڑیو تاسو نبو موجودا شون مود تاسو خذب یعنی هم خا دا چه بجودا شوم چه همیشه دا پرا بجودا شوم خا نو گورا دا سندره چه اویلی تملونه بنیلو نو دیو ته سخت غیراتوار که خا نو دیری زلاور که ها چه خذب سری تا پیغور کهی نو بیا سری که لگ دیر غیرات رسی خا سره دا اوسوی خذبر تا غیرات غاٹه ای خا دور تا دا غیرات خبری کی نورو خضور تا دا غیرت خبری شروع که خواه نو کل چه بل کل نقشا تیارا شوان تو رو جنگو رو را نبی علیہ السلام اللہ تسوالو که میدان جنگ که اللہم بکا اصولو و اقاتلو حزبی اللہ و نعم الوکیل اللہم بکا اصولو و اقاتل یا اللہ تا په نوم باندې ز عمله کوم و سملا کوم تعرض کوم عطا په نوم باندې جنگ کوم اللهم بکا سولو و قاتلو حسبی الله و نعم الوکیل کفید ما ده پر الله او ډیر خکر ساز ده کفید الله لهونی وب سورست شی وب سدا وب څنګه کې یبور بیا مزه نه کیدو به سره وینس لری کده مو ها بیا وروله اورسته شې او څلون تو کې وی به سبي تو پیغام صلی الله اکبر الله ده خیر وکي حسبي الله و نعم الوکیل الله رب العالمین کافی دے خکر ساز دے کافی دے خکر ساز دے دیش کی حفاظت نہیں ہاں خاجی گورا میدان جنگ کے حسبی اللہ و نعم الوکیل کل چھ حملہ کوئے نو بھئی چھ اللہ تدما کافی ہے یا اللہ تخکر ساز یہ تمادت کون کے ہاں تا پنوم باندې ز تعرض کوم حمله کوم بیا الله در سره مدد کوي کله چې جنگ شروع شو نو مسلمانانو باره اومنده ها پیغام صلی الله علیه او کفار وتختیدو سمنونه پریخلو ها نو کومه حفاظتی دستا چې جبل رومات باندې 50 کسان ناشتو نو هغه کې بازه کسانو ویلو چې ووس کې باره وش فتح وشوا نو مونږ ورکوځي ګم بس د مسلمانانو سره به مدد تو کو د غنیمتونو ور سره ټول کو تکلیف ته امیر صاحب ورته ویلو چې ګورم مت نبی علی السلام ویلي دي چې ما حکم نوی کړه نه برکوځي ګو خو به هر حال څکا سان راغلو په یې مسلې باندې ا تقریبا تلاس کا سن پاتی شو ها امیر صاحب سره لاس کا سن دستا پاتې شو نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ غله اور دا ها اخ زنه چوکا تو چی دی غرنا کا سوره کوشو نو څټ طرف نه واخړه دے لوی خړه دے اخ ز باندې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ اور باندې راتاو شه ها پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر او دیو اخ کے خالد رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نو نو دا غا زے خوش اولی دا نو دا شاہ طرف نور بندی راغل تقریبا یو لس کسا پاتیو امیر نے علاوہ کے لس کسو نو دا یو لس کسان مسلمانانی شہید کو ہاں پا غشیو ایڈازون اور بندیو کو شہیدانی کو بیگم صلی اللہ سخت حملے وکا پا مسلمانانو بندی جکا سخت ماہر جنگی جرنلو سے معمولی صدق نو او مسلمانان ټول په سخت ګیره کې راغلو ځکه غره طرف نام پاسه طرف نام عادی طرف نام دا غونډیه طرف نام قبضه وشوا میدان کې کوس سیده میدان د سم هغه کې ګیر شو ها نو چې ګیر شو یو طرف بل طرف نام له وشو ها مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې غاد جنگی جرنل و ها دا عمر بن عمر بن قمیہ سخت کافر ہو اگر اللہ سے شہید او حمزه صاحب په جنگ بدر کې عدبا کافر مړ کړه و ها نو کله چې دی واپس کیده دی جنگ نه نو یو خبشی او خبشی تور غونه سړی و هغه د الله صدې شهید دا چې نور کسان تقریبا او یاو کسانو پر شهیدانو شو او حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید شو او درنګ نور صحابه شهیدان شو کافرانو دیو مسلح کړیو غوګونه پر کړیو ورزناس سترګي وشتلی پوزه کټ کړیو مسلح کړیو اهنده د ابو سفیان خزا اغید حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ دا سینا چیره کا و غنه زړه رو بسته و بیا په غخونو وچی چل ها دا چه کال پا خزا و ها بیا ورسته مسلمان شو طلحه ابن عبید رضی الله تعالی عنہ کله بچه نبی علیہ السلام باندې دیور دزونه کولو غشیبو وشتو نو طلحه رضی الله تعالی عنہ بدا چه لاس ورته نیوله و ها لاسی شل شوی و ها پایګم سلیمان په نبی علیہ الصلات والسلام باندې هر طرف نه حمله شروع شوې ها میدان کې ګیرو کنه انصارو به د نبی علیہ السلام دفاع کولا نو پدې کې هډر شیطان او شو نبی علیہ السلام هم زخمی شو نو شیطان ابلیس आवाज وک قد قتل محمدن محمد او اجل شخا نو شیطانی آواز ترا مسلمانانو تا سخت تکلیف رسیده او ډیر پریشان شو ځکه چې مشر مرشی کنا بیا کشرانو تا ډیر سخت تکلیفی خا طوله مملی خرابیش او نبی علیہ السلام با آواز کول ایلی عباد اللہ ایلی عباد اللہ ز ژوندیم راشه د الله بندگانو ژوندیم راشه اواز یو ک نو صاحب کران جمع شو ها را جمع شو نبی صلی الله علیه وسلم سره بیا جمع شو بیا دوباره چې حمله وکړه مسلمانانو نو کفارو ته شکست ورکړه نو مسلمانانو کې ډیر شهیدان او زخمیان و ها ابو سفیان اواز وکړه زګه دار کافرو جرنل و ها اواز یو کړه چې محمد ژوندې دي شتا ک نشتا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلو خپل مرګریو ته چې جواب ما ورکوي جواب خلی شو ها ډره سختی واغه جواب ما ورکوي بیا ویلو چې ابو بکر شتا نو دیو جواب ار نکړه بیا ویلو چې عمر شتا او کنا نو دیو جواب ور نکړه ها سلا نتینگی دا دور سختیه که عمر سیورتا ویلو چه آو ابو سفیان ویلو چه ارا شاید چه دیو با مرشوی وی خا بی ویلو چه دا مرد دی مرد مرد بس پرگا دی مرد دی عمر رضی اللہ تعالی نو بی اختیارا جواب ورک ابو سفیان جواندیو ما تا شرم اولو دا پر اللہ او سپوری مو جواندی ستلیو تا بی انشاءاللہ شرمون خا نو کله چې دا आवाज د عمر صاحب ابو سفیان وری د عمر صاحب خوده پیژند کنه چې دا چې معمولی سړی نه دی زلاوار سړی نو پدی کې ابو سفیان आवाज وکا اولو هو بولم आवाज وکي او هو بلا مسرمدتو کې راپورته شاو بولم هو بول شي ته आवाज وکا نو نبی علی السلام ورته جواب ورک ابو سفیان اعلی الله اعلی واجل الله اعلی واجل الله ډیر لوی دی د هوبولنا ډیر اوچته ها هوبول نه دی اوچت الله اوچته نبی علی السلام خبره وګیا ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو سفیان ویلو لنا لوزا ولا اوزا لکم مود پر اوزا بيد تاسو پر اوزا نشته نبی علی السلام ورته جواب ورک الله مولانا ولا مولا لکم الله دمو دوست مولا دې تاسو پر مولا نشته نو پدی کې ابو سفیان ویلو چې تاسو به مسلا وی نه مسلا تاسو خپل مړی لنډی بچیو ګره ها لسونا خپے غوگونا سترگی باورزنے و خلی پریب کردی خو ما دا خوکم ندے کردائی خان خو دا مو ملگری با تاسو ملگری مسلح کئی آکا مسلحی کی غوگونا و سترگی و لسونا پری کی پوزی پری کی زخاپام نی اور بنے خابو سفیان پہنگی مسلح من و بیا ابو سفیان ویلو چو محمد عمر بلکل با تاسو سر بیا مو جنگ کون وز با جنگ ختم شخا مو لڑون بلکل و بیا جنگ کوم ها پا بدر کے بس سر جنگ کوم ها نبی علیہ السلام اور تو فرمیلی چاو بلکل خواخم دے بیا با بلکل جنگو کوم ها بدر کے بس خبرا ساڑا شوا ها رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام او فرمیلو دیو صحابی تپوسی ہو کچھ سعد ابن ربیعہ پتہ ولا گوی چھ چرت دے جوان دے دے مردے سعد ابن ربیعہ تا پوسو کو نو ساڑے راغ آواز کوی چھ اے سعد ابن ربیعہ اے سعد ابن ربیعہ آواز نرزی ہا نو دی آواز کو ان کی ویلو چھ اے سعد ابن ربیعہ نبی علیہ السلام دتا تا پوس کوی نبی علیہ السلام دا غوڑی تا پوستا کئی نو غلے غندے آواز راغلے چی دائم دا دازی موجودی ہم زخمی و سخت زخمی ہو خان اللہ اکبر نو سعد ابن ربیعہ دی سڑی تویرو پلن کیا سڑیا نبی علیہ السلام تا زما سلام ہویا خان چی تالر دا اللہ رب العالمین لوئے جزائے خیر درکڑی موتا تا دو وجن اللوی سعادت رو رسی دا خان چه مو زخمی شون دا اللہ پا دین منده ایا شهیدان شون او بل مسلمانانو تا سلام ہو ویا خان چو دا نبی علیہ السلام تعاون کی سستی و نکڑی نبی علیہ السلام تا بدریه کی سستی و نکڑی ملگتیا پر نک دوی او که ملگتیا ما پریخلا نو گورا ایتا عذر بتاسو قیامات کی نوی بیا با گیرے گئے خان دا خبر ہو کہ بیا سعد ابن ربیعہ شہید شہا انا للہ و انا الیہ راجعون دیر شہیدان پرتو خا یو مجروح یو شہید آواز وکڑن دا اوبو دا پرا چے اوبرا اوڑائی تگئیم کلے چے اوبور توار اوڑے نو بل کا ساغا پخوا کے پروتو زخمی و نو غاوازو کچے ماتا اوبرا اوڑے نو دے لگیا شد او بی ابل سڑی تاوار کی آغا لگیا شد بل سڑی آوازو که بل تاوار کی درہم کس آوازو که درہم کس تاو با ملاو شوی ہاں آوال و نچ کلی دویم و نچ کلی درہم تاوار کی ویر جی آخ تاوار کی خیر دے کزتا گئے ہوں پہیگم سلی من نو آغا درہم کس آغا سڑی شہید شخا پہیگم ادرہم کا شہید چکرے چھو بور کولی نو شہادت ورطا ورسی نو بیئے او براوڑے دی دوائم کس تا دوائم کسم شہید چھو درہم تیراوڑے درہم آوالنا کسم شہید چھا اٹول تا گیمڑو شو خان دمرا سختی کی وبل بندے دمرا رحم کئی دیتاوئے لیکی گی صحابہ دا صحابہ ہو خان دا صحیح ملگری ہو تا بنے تکلیفی و بل مرگری بنے تکلیفی تو اے چاوالی زوز کم بیادا بل مرگرے کمری مری بخ پل کار بگی او چیزی وز کم خواہ ویو سرون علان فسہم ولو کانا بہم خصاصا داد صحابہ و صفاتو خواہ مہاجرینو کلچ ہجرت توکڑ مکینا مدینے تا نو غریبان ملونا دولتون ارش پاتی شیو آریو شکا میں ہو خان نم انسارو ارادہ اکڑا چھ دا چا دوے خجے وے غودہ ارادہ اکڑا چھ دا یوا خجہ با دی محاجر تاور کون گرونے اور تا خریقو خان عبد الرحمن ابن عوف تا یو انساری ویلو چھ عبد الرحمن سے ما دوے خجی دی یوا خجہ پکے خواخا کا طلاق پوار کندہ دا تاشوا خان خز اور کولو تان تیارو ہاں اللہ فرمائی ویو سرون آل انفسهم ولو کانا بهم خصاصا فیگم سلیم اللہ اکبر زنونو بنے غرا کولو نوری غرا کولو دیتا دا دا دا مسلمانی دے ہاں د مو خال کله چې مهاجر شه دل تراغلو غریبان خالکو پکره کورونه نور کولو ها خو یاره د شتګر دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ها ککوري بور کوله اډوانس کې ویو لک روپیه وخته غو غریبان سره لک روپیه چې ټول سامانونه پاتې و غریبان پیغمبر صلی الله علیه وسلم تړونی وکه چې دا خالکو ته پکره کورونه ورکو الله اکبر د مدینه مهاجر انصار چې و د امود پر یو تاریخ ته ګوراخه افغانستان باندې چروس حمله وکاو افغانیان راغلو نو کومه طریقې سره مرستا پاکستانیانو وکا غرونه ورته پرېخلو پټي ورته پرېخلو او سپورې خانانو غو نه پکې وسیږي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټیمی تراول تجارتونه دکانداری څخه خاري نور واستله عدالت لند کرزرو کې ګرځي ها خاور کوټې اوس په بنگلو کې ګرځي ها بنگلو کې اوسېږي لوی لوی بلډینګونو کې ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره مرسته پاکستان کړی وا خو بیا چې کله پاکستان باندې ګډ وډ راغلو نو بیا افغانستان ته چلوړو غځې کې سره ویا ور سره وګه ها ژوندې سړې پر نه خلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین درحم وکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا چې قرباني او صحابه وګه ها دا صحابه ورور دا صحابه زکا مو تاستوی فا ان آمنو بمثل ما آمنتم بیهی فقد احتدو صحابو پشانت ایمان دا کروڑ کامیابیه رضی اللہ عنهم ورزو عنهم اولائک هم المؤمنون حقا اولائک هم الراشدون اولائک علا حدم ربهم اولائک هم المفلحون دا القاب چه صحابو تا ملوی گی کنا خوک دا صفت نو ها زخمی دے سخت تگے رہے ہاں بل آواز کی غی غطہ پس کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی چی دمرا محبت صحابہ ووکا نا چی یو کور کے دوزے سر پوخ شوئے ہو نو کلے چی سر پوخ کے نو دیو دا خیالو کے چیارا دا ما پورے گوانڈی دی کی دیشی دا وقتا ما نزیات مختاج ہوئی اکور تا ورستاول اغه کور بل کور تا ورستاول او وو کورونو تا ورسید خسار اخیری دا چې بیا دی اول کور تر واپس شه دی تا ویلې کیږي محبت تا گاوندی وګه د لوګو نمري د چاو ساتور تنکه د وبو ګټ ساتم نکه هوی مرشي مرا ورکی کیا خدای واخلا مرشي خدای ها موتا تاریخ په دی گوا ده آر یو شیم تا تاریخ کشتا دی قرآن حدیث کشتا همو مسلمانان سوچ فکر نکو ها آر دره وڑا شیدان شو غریبان پیگه مسلمان نو دا آغا دا جنگ خود والا ایوا واقعا کل چه جنگوش نو یوا خد روان دی صحابیا لاره که رزی مجاهدین مخت ورزی تروره خوره کمزه تروانه وی زدی جنگ طرف تا ورزن دی و خود طرف تا وی خاجی تا دا میڑا تا پوسکے خوان دا مر شوئے دی خا شہید شوئے دی بل سر ملوی گی وی دا زوی تا پوسکے زوی خود شہید شو دا ورور تا پوسکے ورور خود شہید شو وی ورون زمن خواندان پرگدا نبی علیہ السلام تا پوسکا چه غا ترنگی دی وی غا خیر خیریت تر دی وی باز باز نم پلار تا ضرورت شتا نم خوان تا نورور تا نزوی تا دا چه خزی وی خان نبی علیہ السلام سر محبت دا پلار پروا نکی دا زوی نکی دا ورور نکی دا خوان نکی او دا تپوس تا چا کئی دا نبی علیہ السلام کئی خان دا چه محبت چشی دا وجن جوڑو دا محبت تا قرآن دا وجن جوڑو تا پیغمبر خلقو تا قرآن بین اول قرآن دا وجن پیغمبر سر محبتو خان قرآن دا محبت والا کتاب دی مینا پیدا کی پیغمبر صلی الله علیه و آله اغم صلی الله علیه الله اکبر ولقد نصرکم الله ببدر یقینا الله رب العالمین مدد کړه او تاسو سره به بدر په بدر مقام کې فی بدر به بدر بدر چې دا نوم د سړیو یا نوم د کویو هغه کویا چې هغه سړیو ایستلو هغه کویا علاقہ په بدر باندې مشهور شو ها تقریبا 400 کال انا درې سوا کلومیٹر دا د غالبن چې ماکه نه لری دی او 150 کلومیٹر غالبن چې د مدینه نه لری دی دا یو زیاده وان تو مزلا حال د چتا سولګوي ازلا دمانه قلیلون لګوي دانا چه تاسو زلیل وی خا از اللہ پو منی دل لک سر دی خا فتق اللہ وڑری گی دا اللہ نا دا جنگ بدر واکی اب سورة الانفال کی ذکر کیجی دا پسند دو ہجری کے شوی و رمضان المبارک و خا اتفاقاً رمضان المبارک و لسند رمضان شریف و خا دا شوی و فتق اللہ وڑری گی دا اللہ نا دل پر جتاسو دا اللہ دا نعمتون شکریا و بسے استقلو للمومنین آگورا جنگ بدر کے ہاں استقلو للمومنین پا جنگ بدر کے اللہ مدد کرو کل چتاوی للمومنانو تا الان یکفیکوم اے نکفی کی گی تاسو تا چه مددو کی تاس سر رب دستاسو پا دروزرو سر دا ملائکونا منزلین چا اسمان طرف نا نظر کری شوی بالا او ان تصبرو کا تاسو صبر وکے ہاں ٹھینک شئی پو مصیبت بندے تاسو وڈری دید اللہ نام ویا توکو من فورہم کل چه جنگ شروع شا نو اعلانو شا چه نور لخ کارد ما کین روان دے خان نو پا دیجے کے دا اعلانو شا ویا توکو من فورہم آکاراشی دیو پا جوش پل سر دا کفران تاسو تراشی پا جوش سر نور لخ کر رو دی حازا اعلمو پویش حازا یوم دید کوم داده پویشه داغا مدد پوکی تا سراب دستا تاسو بی خمسطی اللہ فین پا پینزو زر سرا دا ملیکو نموسوی مین چه غابنی شندار کڑی شوی پتکی پا سرو ام سگانه ور سراوی توری ور سراوی خوا پیگم سلیون نو گور دا یاد ستا اول زر و ملیکو زر ملیک جنگ لارا غلیو خوا انی ممدو کم بی الف من الملائکہ زر غلیو دا درو زرو دا پینزو زرو وعدا شویو آخا دا درو زرو و دا پینزو زرو وعدا شویو دا توجیح شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کڑی دے خا در زرہ پینزو زرو وعدا و زر کسان رغلیو عام مفسرین سوئی ترتیبوار ملائک رغلیو خا اول زر بیا دوا دری زرا بیا پینزه زرا خا پیگم سلیمان سوال پیدا شو چه ملائکو نبی غیر اللہ مدد نشکوی کچه وینا مرا دا صرف دزلخ شدید پر اللہ پاک راستولی چه مومنانو تاسو سر اللہ مدد کئی ملائک تا سمرگری دی اللہ دا تا سمرگری دی چه نورم مضبور چی زری خوشحال چی خا کنی مدد خوالا کوی شا چی وما جعل الله نو غرزولین الله تعالی د نزول د ملائک الا بشرا لكم مگر ظاهری خوشنی تاسو د پرا ولتطمئن قلوبكم به ادي د پرام چې مطمئن شي زړه د تاسو په دې سره د زړه خوشالي ومن نصر ند مدد الا من عند الله مگر طرف الله نه العزيز الحكيم چې غالب د حکمت والا دی ومن نصر الا من عند الله طالب دي تا کسر عقلی ویلی شیخا کسر عقلی اخته وی چې دایر شی په مبیند نفی و دې اس بات کې نه دې مادت مگر د الله طرف نه دا کسر عقلی دې ان مادت کون کې مفوق الاسباب صرف یو الله دې لیکتا طرفن د دې پر چې حالا کړی چې عیسا دا هغه کسان نه چې کافران دي او یک بتا هم او یک بتا هم یا ذلیل کې دی ولرام فینقلب خائبین پس و بگرزی دیو خائبین نمورادا نو چای ساور که حلاک شو او یا کسا پا بدر که چای سا زلیر شو او یا کسا پا جنگ که راغلو خا پا ایک مسئلے ونے لیس لکا من الامر شیعون نیشتا تا دا پرائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اختیار نا شیعون تا شیع او یتوبا علیہم الا ان یتوب علیہم تردی پر انشاءاللہ رجوع کی پدیو بنے یا عذاب ار کی دیو لرا زکر چی دیو سلیمان دی پہیگم سلیمان لیس لکا من الامر شیعون طالبا مخد جنگ بدر بیان وشکا نا بعض علماوی چی دایات پا جنگی و خود کی نازل شوید چی لیس لکا من الامر شیعون کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخمی شو غاخونه مبارکی شهیدان شو سخت تکلیف رسید زخمی وو نو نبی علیہ السلام فرمایلو لن یفلحوا قوم دم وجه النبی صلی الله علیه وسلم ها هرگز به کامیاب نشی آغا قوم چې د خپل نبی مخی زخمی که پوینو یا ولادل دا چه قوم نشی کامیابی نه. نو اللہ ورته فرمایلو لیس لک من الامر شیئن تا دا پرا اختیار نشتا دا خبر ما کوا تا اختیار نشتا پیگ مسلمان اللہ اکبر او یتوب علیہم فا اما ان یحلکہم دا معطوفن علیہ مغزوف تے فا اما ان یحلکہم او یتوب علیہم یا دوا پا منده الى ان سرده الى ان یتوب علیہم یا معطوفن علیہ او یک بیتا ہونده او یتوب علیہم دور بن عاطف تے گورا سوال پیدا کیږي ها چې یک بیتا هم داوا کې عاد بدر دے او یتوب علیہم الیس لک من الامر شیء ان داوا کې عاد او خود دے نو عطف نسی کیږي ځکه چې نیمه وا کې عاد جنگ بدر شو نیمه وا کې عاد او خود شو مولانا عبدالحلیم رحمه الله آج جواب کوي چې ګوره اذر الاشیاء فی فهم القران شان نزول شان نزول دا په قران کې فهم د پر اذر الاشیاء دی چې ته وایي چې دا يهود په حق کې نازل دي مشرکینو په حق کې دا پلان کې شي په حق نو خلکو به ذهن دي تلل شي چې د موغ په حق کې نازل دي مادي سره څه کار دی نو شان نزول د دې بیانول دا څه फायदा نه کوي ډیر نقصان یې شه دی ها ا قرآن کې ګوره د بدر دو خود ذکر نشتا ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم خو بس د جنگ ولا واقعه ده جنگ ولا کیسه ده پیغمبر صلی الله علیه و سلم ان جنگو دان جنگو بس دا بیان الله وک وللله ما فی السماوات و ما فی الارض یاده دلیل اخری پنځم نمبر نفی د شرک و تصرف رب تی د مکبل سره طلبا جهاد چکاوه کنا جنگ او خود وش ډیر لوی نقصان پکې وش جنگ بدر وش مثلا دا څه شي د پرو شو څه جیداد بنگله وطن د پر شو او اقتدار د پر شو او مشري حاصلولو د پر نه دی مسلې د پر جهاد اعلی د کلمت الله د پر ده دی مسلې د پر د جنگ شوه دی چې لله ما فی السماوات خاص الله په اختیار کې بچی د اسمن شینه چې پاسمنو کې هغه شینه چې بزمکو کې باخنه کې چاله رې چخه خې چې ایمان راوړي عذابر کې چاله رې خوخه چې ا کفر کوي الله باخون کې مې روان دي یا ایو الذین امنوا لا تقوا لا تاکلوا الربا مسله جهاد نه بعد مسله انفاق بعض زجر بره ربا خور رب تی د مقبل سره سره ای مقبل کې دا ذکر کو چې دیو جهاد نه کول خرچ و جهاد کې خرچا نه کولا د بخل دوا جنا بخیلانو مقصدی زیادت تمالو نو دلتا سود مسله ذکر کئ چې مقصدی زیادت تمال لې دویم ربط تا دویم ربط داده چې تاسو سره الله مدد وکړي بشرطه چې اجتناب ان الحرام کوي سود نه مکوا الله بدر سره مدد وکړي ها دشمن باندې بل غالب کی خو خلاف ارزی خو ما کاو کنه سود خورات پتی سود کوي نو دشمن سره به جنگ ترنګي وکي نشه کوي جان یا ایو الذین آمنو او ایمان والو مومنانو لا تاکلوا الربا طلبا دا دلیل دې پدی خبره باندې چې سود خور دا مسلمان دی ها مرتکب د کبیره مخالط فنار نه دی کافر نه دی ها ا معتزله وای چې مخالط فنارم دی مرتکب د کبیره کافرن دی اهل سنت الجماعت جواب کوي چې کدا کافر وې نو خطاب ولیک یا ایو الذین آمنو او مومنانو لا تاکلوا الربا خصودی کول کنا ایمان ولو مخری سود اضافن مضافا دچن په دچن کړي شوی سره دا کېد بره مزید کباحت ته ها کدوچن وی کنه وی ها قید مرای برای مزید کباحت شان ورشا کشمیری فرمائی واتقوا اللہ دا قرآن کنون دے کلچ احکام ذکر کی تقوی ذکر کی وڈرے گی دا اللہ نا دید پر جتاسو کامیاب شے واتقوا النار اللتی وڈرے گی دا وور اغنا وعدت للکافرین تیر شوید پر کافرانو دا دلیل دے چھے جہنم موجود دے وعدت للمومنین جنت موجود دے اہل سنت الجمعہ دا کی دا دے جنت دوزخ تیار دے اوس اب متزلہ وئی چھے بیا بورست تیری گی ہاں اہل سنت الجماعت وئی چھے اعیدت مزی مجھولی سی گا دے یعنی تیار کرے شوے دے تیار دے موجود دے ہاں واتی اللہ تبدریو کی دلہ والرسول اد پیغمبر اتی اللہ کے اشارہ دے مسئلے توحید تا لا الہ الا اللہ امنی والرسول مسئلے رسالت تا محمد الرسول اللہ امنی لعلکم ترحمون تیر پر جتا سبنے رحم اکریشی وساریو الہ مغفرتن رب تی دما قبل سلسلے واتقوا اللہ اللہ ناوڑا رگی وساریو ایو بلنا مخی والے اوکی مغفرت تا یا واتقوا النار اللتی وساریو الہ مغفرن واتویو اللہ ورسولان وساریو الى مغفرہ دا ټول سره تعلق ته ها چلتی و کئی یو بل نمخ کے والے وکے سارا غایو سارے عوم و سارا عطن باب مفعالہ دے ہاں حسد اشتراکیت تے یعنی یو بل نمخ کے والے وکے یو بل نمخ کے شئی منڈا کئی چشی تا الى مغفرتن بخششتا بے رب کوم طرف طرف دستا سنا ہاں رب تا مغفرت تا مخکی والے ہوکے یعنی دیر دیر مغفرت تا اللہ نا غوڑے خان و جناتین مخکی والے ہوکے جنات طرف تا یارت سیبت سرنگی جنات پوی سرنگی باغ بوی دا مود امروتو باغ پشن تا باغ بوی وی نا نا دا دیر لوی باغ دے عرضو ها کی مات دی باغ السماوات والارض اسمنون و زمکی دی ها دا اسمنون و دا زمکو چمرا کی مات تی سوکی کی مات لندویشی دا سی کی مات تا جانات تی ها عرض پا مانی دا کی مات سر دی یا مانا دا دمرا جانات تی عرضو ها پلنوالے دی جانات پلنوالے گورا عرض تا پلنوالی تا عرض یلیش اوگدوالی تا طول یلیش جاوروالی تا عمق یلیش نو پلنوالی اسمنونو نازمکو پوری اسمکو نازمنونو پوری دی پلنوالی اوگدوالی با سوراویر اوگدوالی با ذکر نکا دیر دی پایگم جی روایتو تم جانات چه ادنا جنتی تا ملویگی او الان دی درجه جنتی تا کم جنت ملویگی که نا اوو دنیا گانو نا غارتے دا دنیا چا دی دی اوو نا دا غارتے ها دا جنت آپا دیجے که چیوا پینزل لاس مرلے زی سڑے وخلی و یار لاس مرلے وخستا بانگلے جوڑا کورکے ها دا چه جنتو نو غارا مرا عرضو حستا ماواتو الارض لنواله اسمنون نظمکو پره زمکو ناسمنونو پره او گدواله خیو اللہ سمرا نظر ده چلگی گی گنا داده تا طول علاقاره بس پیگم سلیمان طول علاقار او بلکی دی نزیاد اگر ای جانات که زاند پرا تیریو کا زاند پرا ونی بوٹی ولا گوا بانگلی جوڑه کا ہاں دی دو وجه نا روایت که رزی کنا کم سلی چه اخلاص سری سبحان اللہ یوا ونا پا جانت که اللہ ور تارا زرغنا کیل او پیداوی که ها چه سل کالا تیز رفتار واس اغلان دی منده وی سیوره نختمی گی ای اللہ قربان دشم بعض خلق و ذهن دا خبری نمانی مرا دا ملین لیوانی شویدی دا دا دورا ونا اللہ چخط سخ کمی نیشتا ها اللہ ذات بنی تا یکین نیشتا کنا اکلا وی مرا دا ملین آتی لگیا دی کیامات کیامات کیامتون امیمتون نشتا دی مزی چرچے گوا کافر شوی مرتد شوی خادی خبری سر والارض دا چا دا پرا تیر دی دا جنتونا عیدت للمتقین دا تیر کرشی متقیانو دا پرا جنتونو کې بیا بنگلی وی نهرونه بوي هوره بوي غلمان بوي مزه چرچه بوي واخ واخ هر قسم نعمتونه بوي فيه ما تشتهل انفس وتلذ العيون کوم شه د زړه غواړي او سترګې د کوم شي باندې یخیږي ها او دا تمه لويږي او په دې کې خو چې ټماټر شاد شي سړی ور پسې سترګې وځي وې ټماټر خاتن شو ها اي څه شی بخورم هغه دې کې نه ختميږي وعدت للمتقين الک دې متقیانو کې بیا درجی دي ها د متقیانو کاملا فریقا کامل گروپ ذکر کئی خواه متقیانو کامل گروپ اصوک تے اللزینا متقیانا کسان ینفقون چه خرچا کوی مالون اخبلا فیسر رائے پا خوشحالیے کے وزر رائے پا تکلیف کے مرضونو کے بیماریو کے غریبیے کے یو صفات دوائم صفات والکازمین الغیز خوڑون کی دغوسیوی درائم صفت ولا عفینان الناس مفیقه انکی دا خلق و نوی دا دری صفتو نا کامل ایڈاره متقیان دا برا دا کامل گروپ تے خرچا کئی اللہ دین من خرچا کئی ہاں غصہ خوری اللہ رضا دا برا مفیقه وی اللہ رضا دا برا واللہ یحب المحسنین اللہ محبت ستی دا نیکانو سرا نیکوکارو سرا الله اکبر پیغمبر سلیم والکاظمین الغیظ دان د مومن صفات ته ها غصہ خوری بلڈ پریشر ہائی شی الله توفیق وار کی غصہ او خوری نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لیس الشدید بسرع انما الشدید الذی یملک نفسه عند العذاب ندے پہلوان پاملے سرا خلق وہی چپلن کے پہلوان دے حملے کے تیز دے سملاولو پر زولو کے تکڑا دے اللہ نبی علیہ السلام فرمائی چھے دا پہلوان نہ دے دا پہلوان نہ دے لیس شدیدو بے سرا انما شدیدو یقیناً پہلوان اللذی املکو نفسو اندل عذاب دا آغا دے چھے کنٹراول کئی جان پو وقت غصے کے کل چھے غصہ روشی نو کنٹراول کی یارا جی بس غسان ډیر راغله خلا د خیرو کی باز بس څه ته نه ما نه نه مخه پکېږي پیغمبر سلام الله والعافین عن الناس او نبی علیہ السلام فرمایي سل من کتا کا وافو عمن ظلم کا ها واحسن الى من اساء الیک خپل ولی کوا داغه چا سرا چیتانه کټ کوي مفی کوا دا غچنا چې ظلم در سره کوي احسان کوا غچا سره چې بد در سره کوي دا پیغمبر تعلیم در کوي ها پیغمبر سلیمان علی ابن حسین دا حسین رضی الله تعالی عنہ زوی او علی او حسین هم دا علی زوی او ها حسین دا علی زوی او او بیا دا حسین زیم علی نما وا ها رضی الله تعالی عنہ اغه زوی چې و او داس کول علی ابن حسین علی زید حسین دی او داس کول په خوا زمانه کې خاور کوزی لوټي وي ها چا او داسی کول وینځه ورتا و با چاولې دی او داس کول خدمتگار ورتا و با چاولې نا خدمتگار وینځه لاس نا کوزا خلاص شوا ا کوزا ماته شوا د خاور ولا کوزا وا او علی ابن حسین بنے ولا گیرا آغا زخمی شخا وینے ورزنو بیدے نو غصاش دی وینزی تا جینای تا غصاش خا چی تا زخوب کم زخمی دکم نو وینزی ورطویلو وینز علیم آوا خا خادم آوا خالم آوا قرآن بنے پویدا وی سردارا مولا نائکا نائکا قرآن کے اللہ فرمائی والکاظمین الغیظ سو وقتی چه غشا چه سخت غصے ہوکا نورتوین زیویلو نائکا والکاظمین الغیظ قرآن کے خوال اللہ فرمائی چه غصا خوری دا مومن دے نو آغا چه دا خبر آوری دا نغام دا حسین بچے ہوکا نا غور تویر خاخه جی خادمه وینزه خدمتگار قسم تو غیزی مخپل غسو خړاوس بیا وینزه ور تویلو قران کې الله فرمایي والعافین عن الناس مافی کوي د خلکونه ماته مافی وکاګنه وی ماف مکړه ماف مکړه وینزه ماف مکړه وینزه خو دري کې نه پځای کنه ځان او سزا دی ها وی سبا نیکا والله يحب المحسنين الله دام ذکر کړی چې الله نیکانو سره احسان کوونکو سره محبت ساتي نو علی ابن حسین اور طویل چې تاسو سره زه احسان کوم تما آزاده کې ها د ما پنځه نه آزاده شولړې دا وین ځوا قران اور تاسو دا و ها دلیل په بنا باندې غلطی خو ورته خود معاف کا چې ځاني اور باندې آزاد کا خوشی شو ها پنجره نه آزاد شو ها قید نه و تا ها په یوه مثال دا چې خځه قران زده کول ها او دمو تاسو خځه چې کینی کنه غیبتونه کوي ها غوخه د خلکو غخه خوري ها او یو پلان کې دا چې دی او ډنګړی دا چې دی خدای د هدایت درته وکي دا وین ځوا قران څنګه زده کړو تم قران واوره قران ته ناشته خوځدای کنه دماغ دنه دی بوز دنه دی دماغ دی یو یو ټکه زده کوا الله به دماغو کې ته کې نه وی ها وایګم سلام اته لګیا یې بسندا پزول خبره پر دې غوخی تی تاوی ها وایګم سلام دا وین زوا خادمه وا خادمه قرآن دوا جن الله رب العالمین سره عزت ورکا آزاد شوا ها نو تا ته چې قرآن زدا شي او علم وکي تبه عزت منو ها چیلن وکی عزت منابی پیغم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر خاجی والکازیمین الغیز پیغم صلی اللہ علیہ وسلم خا دا دری صفتونا ذکر شو کامل دلی دا متقیانو کامل گروپ تا برا اوز دویمہ ڈالا ذکر گئی متقیانو کے دو نمبر ڈالا دویم نمبر ڈالا دویم نمبر گروپ والذین اذا فعلوا فاحشه متکیانا کسان دی چکلو کی بے حیا کار او ظلمو انفسهم بے حیا کرو کی نه غټه گناو کی او ظلمو انفسهم یا زیاتیو کی په خپل ځنونو باندې وڑا گناو کی بعضه کبیره گناو ندی بعضه صغیری دی نو بیا څه کوي ذکر الله یدوی اللہ فاستغفرو لزنوبیم بخنا غوڑی دا پر اخپلو گناونو گناونو بخنا غوڑی دا خلق تے گناو شو بخنا غوڑ ومن یغفرو زنوب الا اللہ سوکتے چھ بخناو کی دا گناونو نیشتا دے سوک الا اللہ مگر یو اللہ دے من کے معنی دے استفام استفام دے دے نفی معنی دے سوکتے چھ بخناو کی دا گناونو نیشتا دی سوک الا اللہ مگر یو اللہ دے خو گو رہے گناہ کئی خو آمشوالے نکی پا گناہ باندے ولم یسرو علا ما فعلو آمشوالے نکی پا آغا باندے چی دیو کڑے وی وهم یعلمون احال دا دے چی دیو پوئی گی چی دا آمشوالے پا گناہ باندے دا خکار ندے آمشوالے نکی خوا دیدو آجینا رسول اسر رمن اين مرتن ما اسر من استغفر دا سړی امشواله امشواله نکي په ګنا باندې کله چې د استغفار غوړي ګناونه کې خو استغفار غوړي د مصر علی زن بنشه و ان عاد فی اليوم 70 مره اگر چې په ورځ کې او یا ځلې ګناه کوي بیا استغفار غواړي دا مصر علی ذنب نشه خو چې استغفار غواړي ها خو چې استغفار نه غواړي ګناه کوي کوي کوي استغفار نه غواړي بهانه نه غواړي توبه نه وباسي دا مصر علی ذنب دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مصر علی ذنب دی بیا بلا خبر او اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا کبیرہ تن مال استغفار ولا صغیرہ مال اسرار پتی کیږي غاٹا سر د استغفار نام غاٹا ګنا نه پتی کیږي غاٹا سر د استغفار نام وړو کې ګنا وړو کې نه پتې کېږي سراد امشوالینا وړو کې ګنا کاوي کاوي کاوي خامشه کې نو دینه غاټا ګنا جوړيږي یو ما چستلی سرا تمام غار او تمام دنیا سیزی سیزی کنه سیزی یو ما چستلی سرا غاټور چ لګيږي نو د سپنی نه لګيږي سپنی نه لګيږي د سپنه چمن نه کې کنه نو بیا غاټور لګيږي دنیا پر سیزی خو چې د سپنه مړ کې بس او بور باندې وړه بس خاطر وړو کې ګناوه شو غاخه پرې دخلا او چې وړو کې ګنا کاوي کاوي کاوي کاوي غنا غټه ګنا جوړ شي ها او غټه ګنا چې کاوي واستغفار غړې کنه هغه ټنه پتیږي یا پیغام سلام دي د وجنا مولا علي کری رحمت الله عليه مولا علي کری صاحب ها حنفي شارح تمشکات سوي من اسر على فعل لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع والاصرار فعل المبتدع اغه څوک چې مشواله کی په یو کار باندې نه یو کار وکي او پیغمبر نه وکړه دا بدعتی دی ها والاصرار فعل المبتدع امشواله په ګناه باندې دا فعل مبتدع دی ځکه هغه ثواب غني توبه نه وواسي ها او یاره جدا ثواب دی نو چې ثواب یې غني نو بیا توبه وواسي دی دواجنا بدعاتی سڑی تا اللہ پاک توبی توفیقا نوار کئی خاجی آن اولائے کا دا اینام ورکی دوارو دالو تا خدا دوارا دالی خیری داوارا دالا خودی را خادی اولائے کا دا دوارو فریقینو دا پرا بشارات اولائے کا جزاو موفرا دا کسان چی دی دا دوارا دالی بدلا دا دیو دا اللہ طرفنا مغفرت دا رب طرفنا اللہ بور تبخنو کی گناونا بور تماف کی بل بچوار کی و جناتون آبا غنا بوی چه بایگی بلانده دا بنگلو دا دینانی خورنا سالور کس منیون نواتیری امیشا بیو پدی که و نیما عجر العاملین و نیما عجر العاملین آدیر خده بدلا دا عمل کون کیو دا عمل کون کیو اللہ اور تا بدلا ورکا خواہ پہیگم سلیون تخویف دنیوی ذکر کئی خواہ وی گو رہے نا فرمانی ما کہو تا بیداری کہو کانوی نو مخ کے خلق ہوگر اللہ تا بکڑی دے خواہ قد خلط من قبلکم سنانون یقیناً تیر شوی دی مخ کے دستا سنا سنانون طریقے پا حالا کولو داغو کے فسیرو فی الارض اگر زے گے پسمکے کے دنیا کے اگر زے گے چکر ہو لگوی فانظرو کیف کن آقبت المکذبین وگرے پنظر دا تاجب سرا سرنگے ہو بد انجام دا مکذبینو حاز بیانون اعادہ جہاد ترغیب للقرآن حاز بیانون دا قرآن بیان دے وضاحت دے لنا سے خلق دا پران ہدایت نسیات متقیان دا پران ولا تہینو ترغیب ما تجی علی القتال بیا جنگی او خود تا اشارہ کی اللہ فرمائیلو مسوستے گو جنگی او خود واقعہ ذکر کی حازا بیانو لنناس ولا تحینو ولا تحزنو سستی ما کوئی ما خپکے گی ما صحابا کوم اغچ رسیدلی تاسو لرا و انتم الالاونا واوی تعلیلیا پمند دے سرا از انتم الالاونا زکر جتا سوچاتی ان کنتم مومنین کچر تاسو یکین کوئی پا اللہ بندے این یم سسکم کرونا کورسی گی تاسو تا زخم پو خود کے فقد مسل قوم کرون یکینا رسی دلے واغا قام تا قرون زخم مثلو پو مثل ددی پو خود کے خواب بدر کے نو گورا کتاس تا تکلیب رسی دا نو دیو تم پو بدر کے تکلیب رسی دلے و تلکل یامنو داویلو ها داش پی وری جیری چاڑا امرڑو می بین ناسی پمیند خلقو کے گورا کلب تا جیت کے گئے کلب و بل جیت کی گئے ہاں دا سے ندے چاہے میں صدب رہا تا جیت کے گئے ہاں دوائمہ خبرات دا جنگو نو امتحان چھ رزی دا دید پرا چھ مجاہد و منافق معلوم شیخ ہاں ولیعلم اللہ دید پرا چھخکارا کیلہ تعالی فعلنا ما فعلنا لیعلم اللہ چھخکارا کیلہ تعالی آکسان چھ ایمان روڑ مومنان دی ویتا خزمین کم شوادا آون سی جوڑ کی دستا سنا شہیدان شہادت تمنا کوله کنه تاسو کې شهیدان جوړ شو او یا کسان شهیدان شو. والله لا يحب الظالمين الا محبت نسدي د ظالمانو سره څوک تدي خلاف کوي د جنگ عادت جهاد دا ظالم دی د سره لا محبت نسدي وليمحص الله ا دي د پرا چې خالص کی پاک یې الله تعالی آ کسان چې مؤمنان دي ويمحق الكافرين برباد کی کافران ام حسبتم ان تدخل الجنه اے تاسو گمان کوئی تفصیل تر شو ها چې تاسو به داخل شي جنت تا آسه د جنت تا ما کوي امتحان برزي سړی تاو دې بدر باندې تیریږي ګورا کنه بعد به جنت ملويږي دا چې نه دې چې په دا چې په ټوکو جنت ملويږي ام حسبتم اے تاسو گمان کوئی چې تاسو به داخل شي جنت تا ولما یعلم الله لا تروا سپور ندیخ کرا کړی الله تعالی الذین آکسان جاهدوا منکم چې غا جهاد کړی رستا سره مجاهدین دی ویعلم الصابرین او ندیخ کرا کړی صبر کوونکی مجاهدین صابرین بخکرا کوي غن آباد و جنت ته چې کاپل شی بیا نشتلای ها باز مرګریو تمناد شهادت کولا ها الله فرمای تمنا د شهادت تکولا پسترګو د ولی ده ها او خود کې د ولی ده کونه لیدل شیطان و په خپل سترګو نه لیدو شهادت مرګ مولی ده اګورا تمنا د مرګ د دنیوي کرون نه چې سړی تنگ شي دا چې مرګ تمنا نه دی جایز ها ا د شهادت تمنا جایز ده نو دلته مراد مرګ نه دی تمنا د شهادت ته ها مرګ نه مراد څه شهادت ته ولما يعلم الله الذي ولقد كنتم تمنون الموت يقينا تاسو ارزو کوله د مارګ من قبل ان تلقوه مخکې د ملوي دلو د تاسو نه دی مارګ سره فقد رايتم يقينا تاسو ولید دی مارګ لاران په خود کې ولیدل وانتم تنظرون تاسو ورته قتل پستر ګو مارګ ولید مخکې مارګ تمنا کوله ان شهادت نو دی دواجه نگورا موت نموراز شهادت تے ولی زکا حدیث کے رازی چھ دا مرک تمانا با نکوے دنیاوی کرون نتانگ چھ دا مرک تمانا با نکوے او دل تاوی چھ تاسو دا مرک تمانا کولا تاروز ملومی گی ظاہر کے دی دا پر جواب دادے چھ دیجے کہ مرک نموراز شهادت تے و شهادت تمانا ار وقت کوا یا اللہ تموت شهادت را کے دا جایز دی ها په یګ مسلې باندې خاجی کا شهید نشوي اکور کې بستر باندې مړ شوي علاوه د شهیدانو سره راپورته کوي الله څخه کا مې نشتا ته نیت کا واه و ما محمد الا رسول و ما محمد الا رسول اګور کله چې اعلان وشخه پدې کې راتنه ورکی الله مؤمنانو ته زورن ورکی چې دا نه چې لیډر مړشي او ته دین پرېګدې مشر د مړشي دین پرېګدې شیطانی आवाज شو شو چې قد کوتلا محمد محمد صلی الله علیه وسلم او اجل شخه نو صحابه ډېر خپا شوخه نو الله دا ایتونه نزل کو او ما محمد الا رسول نه دې محمد صلی الله علیه وسلم مگر پیغمبر دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیس بی الہ بریونا للموت علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ فرمائی لیس بی الہ بریونا للموت دا الہ معبود ندے چھ مرگ بنے نرازی بلکہ پیغمبر بنے بو مرگ رازی قد خلت من قبلہ الرسول یکیناً ترشوی دی مخد دینا نور پیغمبران نور پیغمبرانو باندې مرګ راغله دي افا ام متا ایک ادم مرشي په خپل مرګ باندې د محمد صلی الله علیه وسلم او قتلا یا شهید کړی شي او اجل شي نو بیا به انقلبتم تاسو به واپس کیږي علی عقابکم په پوندو خپل باندې بیا به دین پرګدې مرتد کیږي بو خدا یاد ساتای ک دین نا وا وختې و مې انقلب علی عقبه اشوک چې وګرځيږي په پوندو خپل باندې فلن یزور الله شیان هرګه zarar نشي ورکواله الله ته دی چې وسيذ الله شاکرین ازر دې چې بدلا ورکې الله شکر گزار وتا اصحابتین علی التوحید و سنت ثابت علی التوحید و سنت تب ورکې ثوابونه ورکې و ان لنفس ان تموت الا باذن الله ندی جیز یو نفس دبرا چی دے مر شی مگر پا حکم دا اللہ سران کتاب موجلا دا نیٹا دے مکرارا کل چی نیٹا رو شی دا مارگ آبیا نشی بچ کی دے کتڑیر اور پس خپا کی گی خو نشی بچ کی دے خدا یاد ستا ومن یرتدد ومن یورد ثواب الدنیا آسوک چی غواڑی بدلا دا دنیا پا عمل خپل سرا نعتیه من حالا وی چی مونگی بوار کوم خو آخرت کی بچی سنی ومن یورد ثواب بل آخرا آسوک چی غواڑی پا عمل خپل سرا بدلا دا آخرت نعتیه من آم وار بکوم دیتا دا دی آخرتنا و سنجز شاکرین آزر دی چی بدلا بوار کوم اصابی تینو تا پا توحید بنده دلا وحدنیت بنده چه کم خالق ثابت وی آغا تا بمو سور کون آغا تا بمو آجرون آور کون بدلی بور کون خاصه با پا دیجه که مختصر غنی کیسا دا مارگ دا نبی علیہ السلام دا تبای نام خاچ نبی علیہ السلام بانی مارگ را غلی دی وفات شوی دی دی دنیا نی رحلت کرده دی آو برزخ که جوانده دی اوچت مقام دی زندگی آو اوچا تی مرتبی دی ورتا پیگم سلیون انبیاو بنی مرگ رازی بدنون صحیح سلیم پاتی وی ان اللہ حرم علی الارض انتا کل اجساد الانبیاء دا پیغمبرانو بدنون صحیح سالم ترو تزا کمی وریجی چی یخی دی پا کابر کی آغا شانت ترو تزا ری پیغمبر صلی الله علیه و آله ژوند دی برزخی ژوند دی ها د دنیا ژوند دی نه دی برزخی ژوند دی کوم کیفیت باندې دی الله ته معلوم دی ها کیفیت باندې مونږ نه پیګوم او بس وفات شوی دی دنیا نه لاړ دی او قیامت آغه کې برزخ کې ژوند دی ها او چاته زندگی دی ټولنا او چاته زندگی د انبیاو دی بیا د شهدا او بیا د امو نیکانو او غیره او غیره او غیره پوئیگا مسئلے بنے کا نا پوئیگا نبی علیہ السلام بیمار ہو ہاں نو پا مارس کے نبی صلی اللہ علیہ السلام دمرا انصاف علا پیغمبرو چی دخپلو ازواج و متحرات و نمبری برقرار ستلے ہو بی بیانے ہوئے کا نا داغو نمبر کے پا مارس کے انسا فارق نورا وستلے ہاں انصافی بکول خوزری د بی بی عائشه سره وا سکما د ماراز د بی بی عائشه په کور کې تیر کړه و نو ډیر بخوا نو بی بیانو نه اجازه توخته چې زه بیماریم کتا سو خوخوی زبدی عائشه په کوټه کې د بیماری تیر کړه نو ټول بی بیانو ورته اجازه ورکړه چې خاطیک ته یا رسول الله مترب نا توت اجازات تے ہاں پوئیگا مسئلے ونے مترب نا توت اجازات تے بی بی آئی شے پکور کے بیمار ہے تیر کا خیر تے تا بیماری سخ بیمار ہو ہاں و آغا زار چے آخذ ورکڑو پا جنگ پا خیبر کے کنا آخیری پورے دا آغو زارو درد مخصوصا والا ہاں پوئیگے مسئلے بنے کا نا اللہ اکبر نوچے مخام شو مسخوتان شو نو تپوشی ہو که سخ بیمار ہو دے جماعت سر خیلیر شاو کو خواتین شخان اللہ اکبر نو تپوشی ہو که اسوال الناسو مسخوتان مونس خالگو کڑے دے کنی دے کڑے نو مین دور طویلو لا وهم ينتظرون الیک یا رسول اللہ مین دور طویلو چې یا رسول الله مونږ نه کړ تا انتظار کې صفونو کې ناشتینو تا انتظار کې چې دبر ووځي. نو نبی علیہ السلام دراتلو دواتلو کوشش وکړه خو نشواتلې خپل کار نه کول. ها پیغمبر صلی الله علیه و نبی یو فرمایلو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر تا امر وکي چې غای اماماتو کی منځو کی خپل خلیفہ په منځ کې مقرر کی. بیا کله چې شپه تیر شو سخت شپه تیر کا پیر ورځې بیمار و سخت شپه تیر کا نو په سحر منځ کې بیا تاسو بیا چې دې پردار پورته کاغه کور پردې لګیدلې مخکې دروازې مروازې ډېرې ګرانې پردې مردې نو پردې اوچتا کا پیغمبر صلی الله علیه و سلم اده خلق مونځي ولې د سحر مونځ. نو صحابه ډېر خوشحال شو چې ان شاء الله نبی علیہ السلام کا خیر وي گزاره والا دی. ها نو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ سبی اوریځه لارد باندې تا مقام سخت لارد باندا وا هغه کې د دې بال بچو مال متالی او ګډې زیو خان وغیرہ دیو. نو د دا ویلو چر لارد بشم هغه کې بلا خپل د مال متال خبر واخلم. نو دې چې لارد او نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شه په دې ورځ وفات شه. نو کله چې دا خبر شه نو دی ویلو یا الله ملام ماتا شوا ملیام ماتا شوا یا الله زنه سړی سره سړی ملیام اتیږي کنه یا الله ملیام ماتا شوا ملام ماتا شوا یا الله. نو راغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام پروتو او مړو خا وفاتو. نو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغلو نبی علیہ السلامی پا دی تندی بنی چاپ کا. ہاں نو چه چاپی کا بیور طویلو چه اللہ کم مرگ پتا مکرر کرده و غاتا لرا راغے بل مرگ پتا بنی نرازی. بیا مزید تلار خلکی اولی در در پریشان و مشر صدی و صلاح برابر ای ماشاءاللہ اللہ اکبر. نو چه لارد مسجد کے صحابہ ڈر پریشانو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سورا لوی افسلے والا سڑے ہو خا. نو ابو بکر صاحب چے ولید نو عثمان صاحب گونگ شوے ہو خا خبری نشوے کہوے ہاں گونگو اللہ اکبر. آ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پھول سنو شالو شال شوے ہو خا دورا ہے بطور بنی را گلے ہو نبی علیہ السلام مر شوے ہوگا. ا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تور رویستلی وا او فرمایلی چا چی ویلو چې نبی علیہ السلام وفات زیب مړ کمړ نی پرېګا د بیا مارګا خبردار نبی علیہ السلام مرګ نر ته خبر او نکو. نو کله چې ابو بکر صاحب دا حالات وری دو ابو بکر افسلیتا ګورا ابو بکر خالکو طویلو چې الیا عباد الله الیا عباد الله رغوان شي لګ جی خبره کوم رغوان شي. نو خلق را غون شو خطبه ویله خطبه نابادی و فرمایلو او من کان یعبدو محمدن فان محمدن قد مات ومن کان یعبد الله فان الله حی لا يموت. بیا دا آیات تلاوت ک و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افائم مات او قتلا قلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله شاكرين. بل ياتي تلاوتك انك ميت وانهم ميتون دايتون تلاوتك. نو کلچ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واردو نو دا عمر جذبہ سڑا شوا او عمر سے بوئی چه ما دا چه دا یتون ما بنے دا چه ولگی دو لکا دین محکم سرا قرآن کے داوری دلی نوی نوی غندر بنے ولگی دو او سلے برا بارش انصار دا مدینے جمع شو دا خلافت تا پران چه مو خلیفہ جڑو دیکی مہاجرینو انصارو انصار جمع شو خوا چه مو خلیفہ مشر جڑو ابو بکر عمر ابو عبیدہ دا دروڑو سر مشوراو کدان را رسیدو خا جامع تراؤلو عمر صاحب د نبی علی السلام په تختې پروت دی ها عمر صاحب د خبرو اراده وکړه په جامع کې نو ابوبکر ورته ویل چې عمر صاحب مهرباني وکړه لک صبر وکړه جی خبره بزاو کړه لک صبر وکړه جی نو ابوبکر رضی الله تعالی نو خبره شروع کې خلافت د قریش په دلیل او عقلی او نقلی او سره ثابته کا چې خلیفہ به قریشی وی ګره ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابي ویلو چې خلکو د نبی علیہ السلام پښوند کې نبی صلی الله علیه وسلم دی دواړو نه خوشاله وه ابوبکر عمر نه ډېر خوشاله نو په دې دواړو کې تاسو کوم یو غوړه کوي بس وره کې خلیفہ یې کې نو عمر صاحب راپورته شو او ته ویل چې ابوبکر مونږ کې خطه نبی علیہ السلام امام جوړ کړي نو نور څه پاتې شو خطه خلیفہ یې بس کړ تمشری نو بیعات تور سراوش خلکو بیعات وکړه نو کله چې خلکو بیعات پوراشه خدا ابو بکر رضی الله تعالی نو خلافت باندې اتفاق وشه نبی علی السلام پروت و یو اورس پدیو لګی دا ها بیا د قبر د نبی علی السلام باندې با سروشه چې نبی علی السلام به کوم ځای کې خاخوم جی چا بیل چی وځه کې چا بل ځای کې اتفاق پدیو راغله چې خپل کوټه کې خاخوم بیا د غسل مسله وا چې غسل به څوک ورکی کله به ورکولې شي الله اکبر هر یو خبره تا بلا بلا خبره پورا وخت غوخته ها دغه درې ورځې تیرې شوې ها پیر منگل بود روز چهارشنبه پشپه باندې نبی علی السلام دفن کړې شو ان لله و ان الیه راجعون یو صحابي وای چې کله مو نبی علیہ السلام باندې خاوره چاولې ان کرنا قلوبنا د مو زړونو نشنا غنلا چې نبی علیہ السلام په دې سپین بدن باندې وو مخاوره ترنګیا چو تا د مو زړونو نشنا غنلا بیبی فاطمه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام لور وا واګا لوري وا شکلی نبی علیہ السلام پشانتو دو علی صاحب خزاوا انس رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمایلو انس صاحب وانسا تاسو داسړه غوړی چې تاسو په نبی علیہ السلام باندې خاوره ورځوي او حضرت فاطمه رضی اللہ تعالی عنها په جاړه شو غمونه خډر سختي بیا د پیغمبر غم او بیا پلار وطنونه اور سره ورنیږي ها باج سړی مارګ باندې وطن ورنیږي ها او بیا بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایلو یا بتاو اے پلارا پلارا الی جبرئیل ننااو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام تمو پیغام ورستون چې نبی علیہ السلام وفات شو زکه چې جبرئیل براتل کنه واخې براوړه واخې کاټ شو یا بتاو عجاب ربندا هو او پلارا الله خپل حکم پورا کواس کله چې نه تا پورا شی بیا نه بدلیږي ها نبی علی السلام وفات شو صحابه باندې له پریشانی دی غام دی ها خو بیا صحابه خپل میشن پر نه خلا ابوبکر خلیفہ شغه تمام دنیا یو خطاواله بیا عمر سے بیا علی سے بیا معاویہ سے پیغمبر صلی الله دا سلسلہ الحمدللہ ترنن پر جریر نبی علیہ السلام دین د دې حفاظت کیږي ها او کدی حفاظت مو تاسو نه کوم د قران حفاظت الله کې انا نحن نزلنا ذکرا و انا له لحافظون قران الله نازل کړی دی علی به حفاظت کوي دین د نبی علیہ السلام په مارک ختم نشه دین د چا په مرګونو نه ختميږي الله په ځنګل کې مزاریان پیدا وای ها پیغمبر صلی الله علیه و خالق ویلو چر ادم شران مرشی دا کشران بچکی ها وګوره څومره تر کې وش الحمدلله بیا بنکیږي بیا او کشرانو کې کا خیرات وی او څه سوچ او فکر وی ادم شرانو مشن نه پرګری ها خوري کې کوشش کوي پیغمبر صلی الله علیه خو بیا چې کشران بیکاری فخلفا من بعدهم خلفن ازاو صلات و تبعو شهوات کبیا نکارا اولاد نکارا خلیفگان وی کنن ها دا خواهشات و طبیعی بس موبیل سره شو بلشی سره شو بلشی سره شو مونزنا و داسنا پایگم سلیمانی نو غابیا کند تا غرزیگی غابیا ترکی نشی که وی پایگم سلیمانی صحابا و ایماندری ہو که خواه چورا پیشی بارازار تین سو ساٹھ اشوین رو اللہ رب العالمین دا موتاست دا عمال کولو توفیق نصیب کی ہاں چی موتاستو عمالو نو اللہ اکبر مریدان دا مضبوط وی نو پیر سیب نم نو رکی گی ہاں شاگردان دا مضبوطی استاز نم نم رکی گی اولاد مضبوطی پلار نوم نو رکی گی ہاں پیغم صلی اللہ پلار نوم نو رکی اللہ اکبر خاجی نبی علیہ السلام وفات شد اللہ اکبر او متنبی چوئی متنبی آ فرمائی الا انما کانت وفات محمد الا انما کانت وفات محمد دلیل علی الیس للہ غالب وفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبردار دا دلیل دے پدی خبر بنے چ اللہ بنے زراور نشتا اللہ بنے زراور نشتا دے ہا پیغام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بنے سوک زوراوار نشتا اللہ اکبر دا دا نبی علیہ السلام دا وفات مختصر کی سوا خا لار دنیا نے رحلتو کہا آگورا نبی علیہ السلام کل چھ وفات کی دا پاخیری کے اچھو خبر کڑی ہوئے خا یہ دا ویلیو لان اللہ الیہود والنسوارا دا مسالے غم اور سرکنہ لعنت تو کی اللہ تعالیٰ پا یہودو نصرا واندے چھے دیو دا انبیاءو کبرونا سجدہ گا جوڑ کریو کلا بچے نیک سڑے مرشا نو بیائی با کبر بنی گمبت جوڑ کبی آئی بورتا سجدے و عبادات کول یوا خبرا دوائی ما خبرا اللہم لا تجال قبری واسنا یو عبادا یا اللہ دما کبر نبود جوڑ ما کی بود خانا چھے عبادتی کولیشی دا چې نوې چې ما قبر عبادت خل شروع کی د دین غام ور سره ها مارک په حالت کې دین غام یا الله د شرک اډه جوړه ما ته ها دعای قبول شوې دي لارې چې جنگله پورې ترې کې کوتا کور سره وي ها مر نه دې کېګا کوتا را جنگله ها جی شرک خبردار مانی دې شوې دي ها اللہ اکبر بلا خبر ایسا کڑیو لا الہ الا اللہ وللموت سکرات بل الہ بل معبود نشتا دے خو مرگ دا پرا ان للموت سکرات زن کا دن دیر سختی دی بل الہ بل معبود نشتا دے خو زن کا دن دیر سختی دی زن کا دن سخش دے خا چابانے اللہ آسان کی چا تا گران شیخا موتا سنا بسلوی وزی خدا سوال کو چا اللہ زن کا دان سختی نہ ہو سدے ہاں اللہ اکبر اللہ زن کا دان سختی نہ ہو سدے وکا این من نبیین تجیل القتال بیان دا افصافو دا پرد دفع دا حزیمات اے دا صفتونا چاکے موجود وی شکست پورتا نمیلوی گی دا صفتونا چاکے موجود وی شکست پورتا نمیلوی گی او بلوائی گورا یو پیغمبر چی تیر شوئے دے غصر عمل گری ویلار دی خدای خلق ورسر ویلارو جہاد کے جانگ دے وکا این من نبی ډېر د پیغمبرانو نه ډېر د نبی نه قاتل ما اوریبیون جان کړه دې د دې په قیادت خدای خلکو کثیرون ډېرو خدای خلک ور سره ویلاړ فما وهنوا لما اصابهم پس نو سو شوی دیو دا آغی واجی نا چه رسیدلیو دیو تا پا لار دا اللہ کیم کم شا چه دیو تا رسیدلیو سستی گورا پکی نوار اغلی پا دین کی سستی نوار کریے چه جان کی تکلیف رتا میڈاو شیو بیا سستی گو بیا ورستا چه جمعنا ورکا دا دین دے دا ریک سے زخمی شون پخان کار شوا وگیشون تگیشون تا سستی ندے کریے وما ضعفوا نو کمزوری شوی مقابله د دشمننا وما ضعفوا نو کمزوری شوی د مقابله د دشمننا ومستکانو نو شرمنده شوی دیو نو عاجز شوی دشمن تا چه هتیاری غرز غرزولی دشمن تا عاجز شوی ومستکانو نو عاجز شوی دشمن تا نو شرمنده شوی ها والله يحب الصابرين الله محبت ستی صبر کوونکو سرا او میدان جنگ کې بکل چو درې دنا چې سندان پر شان تب ویلاړو الله ته بسولونه کولو وما كان قولهم نو وینا د دې مجاهدين الا ان قالوا مگر ویلو بدیو میدان جنگ کې بس سویلو ربنا اغفر لنا ذنوبنا یا اللہ بخنو کی منتد گنونو زمونگا و اسرافنا حد زیتی زمونگنا فی امرنا فی امرنا پا دین زمونگے فی امرنا پا دین کے ہاں کا دین کے چز زیادے مکڑی یا اللہ متمفی ہوگے ہاں یا اللہ متمفی ہوگے دا مجاہد دعا قبلیگی مخی مدد تیلو کنا مستجاب دعوات کیوں مجاہد دے ہاں مجاہد دعا قبلیگی گورا مجاہدینو دعاو کا وَسَبِّتْ اَقْدَامَنَا مضبوط کے خپیز مونگا قدم نزمونگا پا مقابلے دا دشمن کے ونصرنا مددو کی منصر علی القوم الكافرین پا قام کافرو بن گئے یا اللہ منصر مددو دے ہاں نو کله چې دا دعاګانې دیو کې ګور اورتہ فاصا فاتاهم الله پس ورک دیولر الله رب العالمین ثواب دنیا بدلا د دنیا بل غنیمت او برکات وا حسن ثواب الاخره اډر خستا ثواب بدلا د اخرت جنت دنیا کې اور تعالی برکت نو ورکو مال او جنونو کې برکت نو اچولو غنیمتونو اور تملاو شو اخرت کې به بدلا ملويږي اکوما بدلا لجنت والله يحب المحسنين الله محبت ستی نیکو کارو سرا زجر بره مومنین مومنانو ترتن ورگی او مومنانو دین آباد مرتد نشی ها بیا و نوڑے بل طرف تا یا ایو الذین آمنو او ایمان ولون رب تی دما قبل سرا چلے طالبا یا ایو الذین آمنوا اطیعوا الانبیاء ولا تطیعوا الکافرین او ایمان ولو دا انبیاء و تب دریو کی کافر و تب دری ما کوئی و ان تطیعوا کچر تاس تب دریو کا الذین کفروا کفرانو یردوکم و پس بکی تاسو علاقہ بکم پپندو خلو بندے فتن قلیب خاسرین و بگرزی خاسرین زلیلہ توانیان تتواسو دا کافر و تبیدریو کا منکرین و بطل پرستو توان کے بپریوزے ہاں خبردار کتاسو دا ویو چی دیو سر دوستناو نکو بیا با نقصان و رسیگی نانا بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ تاسو دوستے و هو خیر الناصرین دا غورا دا مدد کون کیوں نا دے تجزیع علی القتال حازا من نصرتی دادا اللہ مدد ہو گو را کرا حازا من نصرتی چه دا کافر پزلک روبو گرزی حازا من نصرتی سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. الله فرمایي زر دي چوب ګرځو مونږه په سنند او کسانو کې چې کافر دي الرعب الرعب بما اشرکو په سبب د شرک کډیو سره چې شرکی کړه به الله ما اغلم ينزل بي چې نه دي نزل کړه الله په دې سره سلطانن څه دلیل په معبودیت ته دی باندې هغه شریک پیدا کړی وګوره سبب د رعب څه دی بما اشرکو مشرک باندې روب د موحد د شرک توجه ناراضي بدعتي باندې روب د سنی د سنت توجه ناراضي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم باطل پرست باندې روب د حق پرست د حق توجه ناراضي اگر چې ډېر زور کوي خو غره باندې ورو دي ها ویریږي به ویریږي ها و ماواهم النار دنیا کې روب دې او پا آخرت کے جہنم دے و مأواہم النار دے در وجود دیو بجانمی اگورا دے را بکارا زندگی دے پتے باطل پرست مشرکینو و بیس مس الظالمین دیر بعد دے زید اسی دو دے ظالمانو چگا جہنم دو خود شکست تفصیلی وجہ او خود کے شکست والے ملاو شو زکا ملاو شو چدا میر خلاف ارزی کری ہو نچا امیر خلاف ارزیو که شکست پدرتا ملاوی گی امیر اور تیرو چه گورا دی غرن را کز نشو ها با کزی گو اگو ایلو چنا جی مکزی گو ها نچا امیر خلاف ارزیو که تول جنگ جنگ کے حل چل پیدا ہو شو ها امیر خلاف ارزی چه ہو که فاتحہ نشکاو ہے فاتحہ نملاوی گی ها او گورا اور تا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ یقیناً رشتون یہ کڑی دیتا سو سر اللہ تعالی وعدہو ادا خفلا رشتون کڑی دیتا سر مادا تیر سر کڑو ایستا خسونہم کلچ تاسو مشغول ہوئے پا قتل کولو دیو حیث یہ لے کی گی قتل بنی مشغول کیتا بی ایزنی ای پا خکم دلال سر مشغول ہوئے والو ٹکولو پا تورو پا خشون اشتو کلا یو زی پٹے گا کلا بل زی کلا یو زی خور زی گا کلا او میدان جنگ نا و تختاولو خا تو چه ون تختاولو خپل مانس کن گڑ بڑ پیداو شو امیر خلاف ارزی وکا دو سر طرف نور بان خالد ابن والید را تاو شکن نقصان ہو شا امیر خلاف ارزی سر نقصان کی گا اللہ اکبر او گر اور دا خط ازا فشل تم تردی پوری چتا سو کمزوری شوئی و تنازعتم فی الامر تاسو اختلاف پیدا او شخپل من کې فی الامر په حکم د نبی کې په حکم د امیر کې واسیتم تاسو نفرمنیو کا خلاف ورزی مو کا من بعد ما را کوم پاس تاغنا چې ما خیلو تاسو لره ام تو حمتم تاسو باندې امتحان وکړی پاس تاغینا چه خیلیو تاسو لرما تو حبون آغا چه تاسو محبوب گنل مال غنیمت وغیرہ پیگ مسئلے ون من کو من یورد یوریدو اد دنیا بازی دستاسو لاغا سوکو چه وقت دنیا و من کو من یوریدو الاخرہ آگورا چونکه دا مال غنیمت را غنڈاول دا ظاہر کیو دنیاوی شیو خا زکا اللہ پاک ویلو چھت بازی رستا سنا دنیا وقتا دنیا ورطا زکا ویلا کنا چھ ظاہری کنی غانیمت خود بات شہ ندے کافرون حاصل شہ سنا جائز خون ندے گا سم سارا فاکوم بیا وگر زولو تاسو اللہ تعالی عنہم ددیونا بیا وگر زول اللہ تعالی تاسو عنہم ددیونا لیبت لیاکوم چھ امتحانو کی پتاسو زبردست امتحان و شہا او یا کسا پک شہیدان شہا پہنگیم سرے او یا کسا پک شہیدان شہا بیا سوال پیدا ہو شہا چیارا دا خوی سخت غلطی کری چا امیر خلاف ارزیم ہو کا شکستم ملاو شہا دا خودے را دا گناہ والا کار دے نو گورا دا یاد ستا چه کلا صحاباونا خلاف ارزی ہوشی کنا اللہ رب العالمین یک دام دا مفی اعلان کئی چه دا صحاباو خلاف خلقو تا دا اعتراض دے پاتے نشی ایک دام اللہ ویلو او تا پا دی ما خوشا لیگا صحابا و بندی صحابا در قربانی والا خلق تیارا انسان دے غلطی خود کی گی پہ امبران خنو گن وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ قَسَمْ دے اللہ مفی کری دا دیونا واو چه پا لام داخل شی لام پا قد داخل شی قد پا مزید داخل شی قسم مانا قتید مانا قسم دے چه اللہ مفی کری دے عنکم دستا سنا وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ خواند فضل دے عَلَى الْمُؤْمِنِينَ پو مؤمنانو بند فیگه مسئلے بند دی دواجه ناولا ما فرمائی نَكُفُ عَنْ ذِكْرِ صَحَابَةِ إِلَّا بِخَيْر صحابو نا بخفل زبان بندوم مگر دا خیر ذکری بکوم کچا غلطی ملتی شوی دیمه دیوه ور پس مارنا کا دا دین لیڈران ہوا خا دیوه مارنا کا ور بسی نبی علیہ السلام دا ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا حجوی خپا شو ماعز اغا سڑو چه غلطی زنا ور زنا شوی ہو بیا نبی علیہ السلام صحابو پر جنگ کا پکان یو وشتا خا بیا باز کسان اور پس خبرے کولے نبی علیہ السلام ویلو چه خبردار خبر ما کو خبر ما کیا خا غلطی کلی وساکتا و نبی علیہ السلام دا معایز پا حجوے اپا شتا آم درنگی عمیدیا رضی اللہ تعالی عنہ ها خزاوا راغ لیا رسول اللہ ما سا غلطی شویئے دے ما پر جنگ کا پکان یو اولا نو چاو خبر مبر ور پسو کی نو نبی علیہ السلام غبن سخ پاش خبر دا دیدا چه توبه استدی دے کلا ټول راجما کی دا چه توبه سوکنی شی وی استیا ها په خپل مرضی سوکنو خبر راغله وی دا خبره اوکا خاجی الله د صحابه مدح بای نه ها خود صحابه او دشمنان چوی کنا غا صحابه کلا پرګدی انا پرګدی صحابه یو رافیزی عبداللہ ابن عمر طویلو عبداللہ ابن عمر ویان وی عثمان سے پو خود کے تختید لے ہو کنا وی آو وی دا بدر و دا خدیبیه نا غیب ہو کنا بدر جنگ کے نا ہو شریک خدیبیه کم نا ہو کنا وی آو جی ٹھیک تے آو ناغور طویلو چا اللہ اکبر رفیزی طویلو اللہ اکبر منا دا چه تفضیل بہتروال دا ثابت شد دا علی پا عثمان بنده زگا چه دا علی نا دا دره وڑا غلطی ندی را غلیه چنگی و خود نا ندی تختی ده بدر که و خدیبیه که و عثمان دا دا خود نو تختی ده بدر که نو خدیبیه که نو نو رافیزی د صحابه او دشمن الله اکبر ویلو مطلب دا چې علی اوچات شه خو عثمان باندې الله اکبر نو عبدالله ابن عمر د عمر صاحب زوی ورته ویلو چې خوشاله ګما د صحابه او دشمن خوشاله ګما جواب اوره جواب وی ترنګي جواب دی وی ګوره ای په حدیبیه کې نبی علیه الصلاۃ والسلام عثمان د صلح د پرا ما کې تری لګلو چې ته صلح وکا لکه تو خلکو سره احساناتی کې دیشي تو خبره ومني اخې ما کې تری لګلو حدیبیه کې خود کنو چې صلح د پرا ما کې تری لګلو وی خاجی وای شوې وی آو دو واپس خبر راغې چې عثمان صاحب قتل کې شهیدی کا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام څوار لا سو صحابه د حدیبیه په مقام کې کیکر ونه لاندې راجم کو اپا غیب و بندی بیعاتو که دا عثمان صاحب دا پرا چه دا لاست دا عثمان دی بدلا با خلوم کنا دا عثمان صاحب دا وینو یاو جی وی خواد غیبانا بیعاتی عثمان دا پرا کرده و کنو کرده وی کرده و وی اس پویش وی یاو جی دماغ دا سرش رفیزی وی بلا خبر آورا پا بدر که نبی علیہ السلام عثمان صاحب تا اجازت ور کرده و زکا نبی علیہ السلام لور و رکیہ رضی اللہ تعالی عنہ رکیہ نام ہے رکیہ دا بیمار ہوا سخت نہ جوڑی ہوا نبی علیہ السلام اور طویلو چتا دا چوکا چتا دا خزے علاج ہوتا موسی رمضا او تو موسی رپ غنیمت کے شریک ہے ہاں جیتا دا وخفل عیسیٰ ملوی گی ہاں ویاو دا خبر خسی ولور کوئی بیمار ہوا انو بیا ولی ترس کی وی کتا دوی چه پو خود که تختیده لیده نو ایو ابن عمر طویل چو پو خود کی خوالا اعلان کردی چی ولقد عفا عنکم اللہ مفی کری دی ہاں بیگی مسئلے من نو دا رفیزی دماغ یخ کو جوابونے ورطوار کو ہاں پتابوب کے کل چی نبی علیہ السلام دا چندے اعلان کردو نو عثمان صاحب در چندہ ور کردیو تقریبا سکان زرو خان و سیان وصلے نڑاک خوراک نڑاکی رو نو نبی علیہ السلام فرمائلو ما علی عثمان ما علی عثمان ما عمل بعدہو عثمان بنی ایت سے الزام نشتار کے سما مل چھے ننور جنابات کی دا مافتے آدھا فتنو پا بحث کے نبی علیہ السلام فرمائلو عثمان حازا یوم ایزن علی الہدا دا فتنو دور کے با عثمان سے پسی دلاری پا ہدایت ہوئی فتنو پا دور کے عثمان سے پا ہدایت لیکن روافیس کلا بس کوی روافیس کو صحابہ و بندے تان لگئی خان صحابہ و دشمنی کے خان پوئے گا مسئلے بنے کنا اللہ دے پوئے گا خان خاجی ایستو سیدو نولا تلون کلچ جنگ گرم شام جنگ گرم شو اول فتح نبی علیہ السلام صحابہ و تمیلاو شوا و بیا آخری کے کلچا کسان رکوشو دغنڈینا بیا خالد ابن ولید اور بنے عملاو کا صحابہ کے حل چل پیدا ہو شو مدینے طرف تروان شو خوا نبی علیہ السلام ورطا وزن کولو ایستو سیدونا کلچ تا سروان وی پا طرف تمدینے کلچ روان وی پا طرف تمدینے ولا تلوون على احد تاسو نقتل یو کا طرف تھا ورست طرف تھا نقتل ورسول یدو کوما اپے عمر در تا وزنا کولو فی اخرا کوم سر طرف تستا سنا وزنا کولو تعالو عباد اللہ اللہ بندگانو الیہ عباد اللہ الیہ عباد اللہ راشے راشے ہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واسابکم غمن بغمن پسویر سول تاسو تا خامو پاس دا بلغمنا دیدو پر چه تاسو خام جن نشی خوا نشی پاغشی بنی چه فوت شویده تاسو نا نا پاغشی بنی چه رسیده لیده تاسو تا اللہ خبردار دے پاغو کرنو من تاملون چه تاسو یا عمل کوئی ها پیگم سلی منی فاسابکم غمن بی غمن ویر سول پدی که دیر توجیحات ولا ماو کردی دی خویوا توجید بی بدر توکم ویر سوال تاسو تا خاما چه فوت مال دے سراد بل غمنا چه وصول دا جراحات دا زخم دے چه تاسو غم جن شئی ودی تکلیب بندے او بیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے تبا خیال کوئے نو لیکے لا دا لا دا زید دے خوا لیکے تخزب بیاو آورا ویر سول فاسابا کو مغمن بغم ویر سول تاسو تا غم چه فوت مال دا غنیمت تے سرا دا بل غمنا بغم من چه وصول دا جراحت دا زخم دے چه تاسو غم جن شئی لیکے تخزنو لام زید دے چه تاسو غم جن شئی پا تکلیب بندے و بیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے تبا خیال کوئی نو لام زید دے پا کہلا تخزنو کے او وما لا اصابکم کی دا توجیه جلالین کری رہا نوت پدی کیا دلام زید شخا کہ تخزنو علا مفاتکم وما اصابکم ها دا سانا غنی توجیه دی ارہ نور توجیه حاتم دیر دی پکی خوبا دا دیر رہے ہاں پہیگم صلی اللہ دا یواز دا کا خاجی سم انزل علیکم من بعد الغم امنا بیا نزل کا اللہ پتا سمنے پاستا غمنا امانتن سکون وقار امن امانتن امن سکون وقار عزت دا امانتن طلبا مبدل من ہو دے ہاں آگا امن تشے ہو اے نعاسن امن پرکلے ہو دے بدل دے ہاں نعاسن پرکلے خوب غندی در بانی راغل ستر گیندت سے پٹے غندی شوی خوا یخش طائفتن من کم چی پٹا ولی اٹھل گیدستا سنا یو ټولګه پټاول یعنی مطلب دا چې یو ټولګي د مجاهدینو باندې د خوب راغله سترګې پټې شي ایک دم چې سترګې بسړاور شو مضبوط شو کافرو باندې حمله وکړه شکستی ورکړه پوه شئ مثال یې الله وطائفۃ قد همتهم انفسهما یو ټولګه و چې یقینا ګمان کړو نفسونو د دیو بالله یظنون بالله گمانونه کولو په الله باندې غیر الحق ناجیز گمانونه ظن الجاهلیت گمان نه چې گمان د جاهلیت دا سوکو منافقین وها یقولون ویل دیو حل لنا من الامر من شیء اشتا موږ د پر د اختیار د نصرت نه من شیء ته شیء موږ د پر څه اختیار شتا موږ سره مدد کی دی شي قولو اے پیغمبر ان الامر کلو لله یقینا اختیار یا مدد ټول د الله سره دی الله د پر دی یو خو نفی انفسیم پټ ویډیو په ځنونو خپلو کې ځنونو خپلو کې مال یو بدون هغه چې نه ښکارا کوي تا د پر لکا یقولون ویډیو لو کان لنا من الامر کچره و موږ د پر د اختیار نشه انت شه ما قتلنا ها هنا نبو وجل شی په دې کې اګوره دیو په تقدیر باندې اعتراض کوي لو لو دا څوک چې استعمالې دا په تقدیر باندې اعتراض دی الله دې موږ تاسو باندې رحم وکړي یاره کدا چې نوی شی دا چې بشي او کدا چې نوی شی دا چې بشي کله چې تک یو شی واقع شي دا چې بیا ما یا بس دا د الله خوا خوا واقع کې دوه نه مخ کې خیر دې کته تدبیرونه جوړې کنه خو چې یو شی وشي غنابادا کچره دا چې نوې بیا بداتیو کدا چې نوې بیا بداتیو ها دا چې بنیې ها قل لو کنتم فی بیوتکم وې پیغمبره کچره وې تاسو په کورونو خپلو کې لبرز الذین کتب علیهم القتل خما خواب رویشتل یې ښکارا کړی وې واکسان چې مقرر شو په دیو باندې القتل جنگ شادت مرگ الا مزاج اهم زید پر وتلو د دیو تا اے دا مارګ به د دیو ډاډو تارغلې بشتره باندې بمړ شوی ها دا نه دی چیرې ولی یبتلی الله ما فی صدورکم فعلنا ذالک لمصالح کثیره دا کرونه مو کو دی کډر مصلحتونه دی ولی د دې پر چې امتحانو کې الله تعالی هغه شی چې پزنو ستاسو کړي د دې پر چې خالص کی هغه شی هغه کلام چې پزنو ستاسو کړي والله علیم بذات الصدور پایګه مسئله باندې اګورا سوال چې دا خو صح ګناګار دي چې د میدان نه وتښتیدو بیا الله ذکر کوي ها ان الذین تولوا منکم یقینا آکسان چې وګرځي تاسو نه یومل تقل جمان پاورې د ملاقات د جمعتونو کې ویواله داواله وګرځیدو وی ماړه شیطان وسوسهونه انما استزلهم شیطانو یقینا او خو یو لودی ولر شیطان به باز ما کسبو او باز اغه سره چې دیو کسب کړه علماء فرمای الماسیه تجر ال الماسیه یو غنا چو کې بلې غنا طرف ته کینچ کای یو غنا او کې غنا بلې غنا طرف ته کینچ کای چې دا بلا غنا او کمړه چې دادن کړي لري اجی اغه او کا چېغه او کې به داغه او کا بس بیا دا چې کی چې غناونو کې د مبتلا کی وی خاجی خلاف ارزیو کا شیطان خبر ایو من اللہ امیر خلاف ارزیو شواخا بایگم صلی من شیطان گورا یو خویدل دا شیطان جینی پواجی وی یو خویدل دا شیطان انسی پواجی خاجی وی یرا دا خو سخ گونا گار دی حچ میدان نارا کشو الله فرمای خبردار خلد کا گیگی صحابہ په بارے کې خبره ما کا کډر غلطی کړی ما معاف کړی دی یو سړی جرم مو کیو بلی معاف کینو غب سی بیاونه منډه درلې ولقد عف الله عنهم بیا اعلان کړي بیا تکی دی جمله قسم دې معافی کړی دی الله تعالی د دیونا یقینا الله بخون کړي حلیم صبرناک ته ها پیغمبر مسلمه وس منافقینو تابیا راتنا ورګی ا مومنانو ته زره نه ورکی چې د منافقینو خبرو نه منه یا ایو اللذین آمنو او ایمان والو لا تکونو کاللذین کفرو ما کی گئی پشانت دا کفرانو وقالو نواو شانیا دے او حال دے چویلو دی کفرانو منافقانو اگر دیئے کہ کافران دا منافقان مراد دے حضرت منافقان کافر دے کفرو یعنی بن نفاق وقالو لیخوانهما شان دا دے چویلو دیو خپلو رنو تا خپلو نسب یانو تا خپلو دا آغا مدینه والا و خلقو تا دا قومی او خوات تے رونه او نسبیانی او کی ورطه ایدو ایدا دربو فی الارد کل چه دیو سفر کول پس مکه که جهاد پرا او بیا قتل شی مرشی او کانو غزن یا شی دیو غزیان مرشی شیدان شی یا غزیان شی اگو تے بچیلو دیب ورطه ایلو لو کانو اندنا کچی روی دیو پنی زمونگ بنی ما ماتو نبو عمر شویو ما قتلو نبو شیدان شوی دا دعواتی چلو یار جی کا لارد نوی لارد کنا مخابره ما نلیه وی نگورا تقدیر بنی اعتراس کول شو کنا تقدیر بنی اعتراس پیگن سلیم دعوالی لامی آکی بات اب قلاه زالکا بکی پاتی کا اللہ رب العالمین دا افسوس دا حسرات دید پر چی وگر زوی اللہ تعالی داغا تاوان و حسرت و افسوس پزرون دیو که اکتوائی چی مارک جوان دا جنگ پوری دی نا والله یحی و یمیتا اللہ جوان دی که ولکه یمڑا ولکه وی جنگونو پر مرگون ندی خان دا سیب توڑا زلگی دلو پیمانوی خان دا چی سروی سروی و خان پیگم سلیمانی پا مخور بنده بمبری شویوی خان خو والله دا دی وسن جوان دی علی خویی چا ایت تما دا چانو آوردونه چه داو جوانده پاتیش دی پوری مارک نده بایگم سلیمان آگورا چه مارک دا تراشی پا خپلی بیستار امره خان خپلی بیستار امره که نمره خالد ابن والید رضی اللہ تعالی عنہ شپیک شلا جنگونه کردیو آر جنگی فتحه کردو صد کفر پا حالت که صد ایمان پا حالت او دی بویلو چه یا اللہ ما تا مرگرام اولی چه پخپلی بیشتر خزی پشانتا مرشما ما شهید که ها او گره شهادت کسمتی نو پخپلی بیشتر بنده وفات شه ها خالد ابن والید جرنه لوخا ده مجاهدینو ها پایگ مسئله بنده که نپایگ اللہ ده والله یحی و یمی دا ذهن نو بسا چه جنگ که بمره اندا چه بنمره ها خاجی خا والله بما تعملون بصير الله پاو کرنو منه چې تاسو کو بصير لیدون کې ده ها لیدون کې ده کنه ده بیا وای ولا ان قتلتم في سبيل الله کچر تاسو هو اجل شي شیطان شي پلار ده الله کې او متم یا پخپل مرګ مر شوي جنگ تلاړی پخپل مرګ مر شوي ار دوړه کیسه کامیاب دي لا مغفرتون من الله خامخا بخشش طرف تا اللہ نا و رحمتون و میرا بنی خیر و ممای جمعون دا دیر خورا دید آغو شنگ نا چی دیوی جمع کوی تخپل مرگ بندی فی سبیل اللہ مر شوی کن اگورا روایت که رزی کن من ما تا فی طلب العلم فهو شهید مجاہد خو پریک دوا چه دا جہاد پا سفر که مر شی آخو خود شهید دی خوا خویگم صلی ونی غطا شهادت آو طالب علم دی علم حاصلوی من مات فی طلب العلم فهو شهید دیکھیں مسلم خاجی ولا امتم او قتلتم سوال پیدا ہوئی کی طلبہ مخ کے لئن قتلتم مخ کے ذکر کر او متم یورسل ذکر کر دلتا ولا ان متم دے مخ کے ذکر کر لو او قتلتم دا والے اگر دے کہ قتل مخ کے دے موت ورسل دلتا موت مخ کے قتل ورسل دیده پر جواب داده چه غام و که ده جنگ واقع او جنگ پا وقت که قتل در قریبی که نا او آم و حالاتو که خو قتل نوی که نا مرگ بیه زکر ده مرگ مخ که کده دلتا آقا ده جنگ حالاتو جنگی حالاتو که شهادت و قتل مخ که زکر خاجی لا الله تحشرون خمخا اللہ طرف تبتا سوا پس کوله شو تلقین دا اولو العزمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الله اکبر اگورا اوصاف تا امیر ذکر کئی حامیر صاحب صفتونا ذکر کئی امیر صاحب ترنگی پکار دے دا جماعت امیر دا علاقے مشر دا ملک مشر بترنگی سڑے وی دا چی صفتونا چور کے موجود وی خواہ یو گورا نرموالے امیر بنارم وی خواہ سخت خوی بدخوی بنوی گورا خواہ ام درنگی مرگری و سا غلطی وشی مفی پکار دے ورطا دیوے مارنا کئی امیر صاحب دیوے مارنا که ممولی ممولی غلطی وشی مرا خیر دے سا مفی کن او بخنا ورطا غوڑا ممورین پر امیر صاحب پکار دے چی بخنا غوڑی او بل مشوارا مرگری و سر مشوارا پکار دے خاجی فبما رحمت من اللہ بے سببیا ما زائدہ تنوین د پر د تعظیم فبرحمت عظیمت من الله پس په سبب د رحمت سره طرف ته الله نه چلوې رحمت ته تابنه کړه د اميري مقرر کړه لن تلام نرم شه دیو د پران نرم شه سختی ما کا مشر چې دره سختی شروع کی بیا نقصان جوړیږي ها دره سختی نه کوي ها معمولی معمولی خبرو باندې مشر ته پکار دی سره غون تحکار ماډه پي وي پيګم سره او کتب یا سپگی لاتے کن سپگی اروچی ورطی لاتے تو دی ارچوی لاتے کن دو تلاتے بیا گرد آور سی امیر صاحب تبان لغن دے گزارا کے مامورین بان گزارا کے ولو کنت فزن کچری ویت بدخوی بد اخلاکا غلیز القلبی سخزڑے لن فزو من حولکا خما خواب کرور شوی دیو گر چپر دستانام تانا گر چپیرا بدیو کرور شویوے خور شویبوے خو نبی علیہ السلام خوڑی را جیب امیروا کہی گئے دیر نرمو خا نرمی کولا خو نبی علیہ السلام فرمائی ان رفق لا یکون فی شئین الا زانہو ولا ینزوان شئین الا شانہو نبی علیہ السلام فرمائی نرمی پیوشی کے زینت پیدا ہوئی سختی پیوشی کے نقصان پیدا ہوئی دا چلے گا نرے و نبی علیہ السلام چو اکرم الناس تولو خلقنا عزت منو اشجاع خلقنا زلوارو عالم الناس تولو خلقنا زیاد علیمو تولو خلقنا زیاد صبرناکو احسن الناس تولو خلقنا دیر خستاو دیر خستاو حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نعت خوان اسو کو نعت خوان صفت خوان دا حسان صاحب اچوئی و احسن من کلم تر قط عینی و احسن من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء و احسن من کلم تر قط عینی تا د ماستر گن دے قتل تر وسا پورے و احسن من کلم تلد النساء تا نزیات خستا تر وسا پورے خزینہ دے زگا والے د مور بچی و سپورے تا انہیں خستا بچے نظر آوڑے خلق تا مبرعن پیدا کرے شوئے تا مبرعن من کل غیب مبرع صفا سترہ دار قسم غیبنا ایچ غیب در کی نشتا دے کانکا قد خلق تا کما تشاو دا سے پیدا شوئے لکا ترنگی تا خپل مرضی وی لکا پخپل مرضی سڑے پیدا ہوشی دا سے پیدا شوئے اللہ اکبر بیا بل شعر فرمائی محمد حجر بشر لیسا کالبشری محمد یقوتکم والناس کالحجری ماشاءاللہ ماشاءاللہ نشیر خوبی ولی سبحان اللہ دا چا پنجابیوں نے کہو سی بابا دا جمع در تخوتا ولی تو سکی جذبہ نشتا محمد بشر ليس كالبشر محمد ياقوتكم والناس كالحجر کرا حضور در خپاله بس کنی توست منور اواز کې ستا کرا حضور در خپاله لمسی په سي خپاله توي په سي توي الله رب العالمین کرا خو دې ها بجونه ډېر وي خپګان وي ګنه یار اګورا د یوسف علی السلام حسین چې ذکر کیږي چې یوسف علی السلام ډېر خستا و ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو یوسف علیہ السلام د خپل زمانه د خلکو نه خستا و ها د تمام زمانه خلکو نه نو خستا تمام زمانه خلکو نه محمد مصطفی خستا ره ها ذکا و احسن من کلم تلد النساء پیغمبر صلی الله علیه وسلم لم ترکت عینی تا نه خستا مستر گو سپور نه لګاتل ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم و تاغونه خستا مور ندیسه گواره ها مور الله اکبر خاجی فافوانو ما لنفذو من حولکا خورشبی بو گرچه پرستانا امیر صاحب چه سخوی شی بدخوی بد اخلاک شی ولا کئیو مرگره اور سر پستر گو گره اٹول بتختی اردنا ها وی مړه دا بمبوره بچی دی چې دا څوک نږدې کېږي دا بمبوره بیا نه نږدې کېږي امیر صاحب نرمی کوه او وګوره ورته کا غلطي وشي کابل د مافي وینو مافي کا کابل د مافي نه وینو هسې بیا د معاف کولو نه دی فافوانو ما مافیو که د دیو نه واستغفر لهما بخښنه وکړه دیو لرا بخښنه وکړه بخښنه وغواړه یا لتی معاف کړه یا لتی معاف وشاورهم في الامر دا امیر صفاتونه دی ها وشاورهم في الامر مشورہ کوا د دیو سره في الامر تمام دنیا سره څوک مشورې نشي کوي شورا والا چند کسان وی د نبی علی السلام مشورې والا چند کسان ها اری سدنو چې ته به مشرق نه مغرب پورې شمال نه تر جنوب پورې تخت سره نه تر شمال پورې اټول افراد بره غونډوي او بیا بور سره مشوره کې مشوارے والا خپل خالوی چوکا سون کا نا دا تیرے کا نا دے تیم اندر یہ گیا خکورا فیضا عظمتا کلچ تپا خیر دو کی فتوکل اللہ بیا جان اس پر پا اللہ بنی بیا دا افرادو غم کوا خالا جان اللہ تا اس پر بیا پا ارکانو دا شورے و مرگریو بنی سب باور ما کوا خالا مشورہ اور سراو کا دا صفتو نزان کے راولا بیا پریک دا خپل کار وکی اللہ بدے فضل ان اللہ یحب المتوکلین یقیناً اللہ محبت ستی دا توکل کون کیو سرا میرسے پا اللہ توکلو کا پا افراد توکل ما کوام اللہ توکلو یارا تدایات ستا چکل پا اللہ توکل وکی دا تمام دنیا دا مخالف شی زرب دا مضبوط وی اللہ بدر تلیارے کلاوئی اللہ بدر تلیارے کلاوئی دا چه دور دو کنا دا چه دور وہ سو تبریتون تاوی مڑا وہ سو دیر خدا ور دی دا چه دور و چه پالا کی بیو مرگرے نو یو مرگرے بم نو خا یار چې چاستری ماشو کې چې لنکیا په خیر راغله را خوشالي بوا چې ماته ستری ماشو دا اوس همړه کمې نشته اوس بل خبره یا الله باندې ځان وسپاره الله باندې افراد باندې ځان مسپاره د دین حفاظت الله کوي دین حفاظت الله کوي نہ د چاپ مارک دین ختمی گی نہ بد چاپ خلاف دین تا نقصان رسی گیا پیغم صلی اللہ اکبر یو گورا دا چه خلاف چه راشی کنا ملگریو پا مانس گی چه غا دا تعصب بلا خلاف نوی بس آتی ضرور نہ خواب آشی ها یو دا چه خلافی چه دا بل مرگری آدھا یو بل بیزتی شروع شی ذاتیات شروع شی آدھا در خطرناک اختلاف بیزتی مسالہ یواوی عقیده یووی ذاتیات شروع شي دا سره ته خلاف نه وي مړه پرېګ دا وا الله رضا د پر یو بل ته مفي وکا ها الله بدر زنا راضی شي پرېګ دا وا ذاتیات پرېګ دا ها دشمن خوشاليږي ها مثال یواده اکثر د موحدینو په منځ کې چې چارته وګوره ګوره عربو عجمو کې انداغه شری ها عقیده یواده اصرف ذاتیات و نیچ اونج باندې ها چې دا اوچاته زټیټ یم دا را ټیټ کس دی اوچاته دی باندې نقصان جوړیږي ها او دی باندې الله رب العالمین خفاتی وی ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله د مو تاسو کې انابات پیدا وکي الله د مو تاسو کې صبر پیدا وکي چې مو صبر وکي صبر خشره ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله به تاسو بدلا درکې ها د صبر بدلا به الله درکې صبر کا سبب د توکل علی الله کله چې الله باندې توکل وکې نو بیا ګوره کنه میدان د ګټلې دی میدان د ګټلې دی متوکل مجاهدا این ینصرکم الله کچر تاسو سره مدد توکی الله تعالی فلا غالب لکم نشته د غلبې کوونکې تاسو د پرا کما فی البدر لکه بدر کې و این یخذلکم کچر تاسو امداد پریک دوی خویوی قدمونه خویگی امداد به پریک دوی فمنزل لذی انصرکم پسوکت اغزاد چه مددو که دستا سرم امبادی پاست مدد پریخ للونا کما فی الاحود لگت رنگی احود واللہ فلیتوکل المؤمنون خاص اللہ بن ادتزان سپاری یکین که انکی مومنان موحیدینا مرائے کشا کس ملاوشی کا فتح ملاوشی کا لاندے کا باندے خو توکل کا وپا اللہ بندے جان سپارا زجر برائے مومنین خوا کلچ جنگ بدر والا مال غنیمت تقسیم شنو یو چین شین غنی سودار غلط شا کامبالا غنی غلط شوا نو بعد صحابہ از رکی را غلط کی دیشی دا نبی علیہ السلام آغاز کیوی زکا چی دے امیر دے امیر تا دے اجازت شوا چی ست سنا تشیع واق دی اللہ اکبر نو اللہ رب العالمین دا یتون نازل کو نبی دا پر دا ندی مناسب چی دے غلاو کی امیر دا پر ندی مناسب چی دے غلاو کی ہاں پیگم سرے مال غنیمت کے خیانت کول دیتا غلول یلی شی غلائی لی شی وردہ ہاں پیگم سرے خاجی وما کان لنبیین ندی جیس نبی دا پران نبی دا پر ندی جیز این یا غلا چی دے خیانتو گیا بھئیم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چی کلا خیانت کری وی مال غنیمت کے بیت المال کی خیانت کری وی نکوم شے چی پٹ کری وی آغائی با پوگو بنی باروی لکا حدیث کری ووخی پٹ کری وی پدی دوگو بنی ووخ سوروی کیامات کے برڑی گی با بڑ بڑی با شروع کری وی یا لکه دا آغا اوختی چی دی پت کرده و ها کاؤزه پتا کردی که چرگه پتا کردی دا پتریان چرگه دیده پتایی ها دا دی بلا ورزی اوڑ که پا منده خسته و یا لکه والی او ماول وڑ وی دا دی کاسام دی اوڑ که یدو ای وی کاسام دی چرگه پتا ولی ها وی خدای دا و اخلا پاک مولا چرگه چه پتا که آبانگونه با کئی بیا با خلط ویگی چه دا چرگه پتا کردی مرا خوچه هر شه پت کردی وی پدی اوگو بنی با باروی ها ما کان لنبی ندی جیس نبی در پران یخلا چی خیانتو کی مال غنیمت کی ومن یخلول اغسو کی خیانتو کی غلاو کی یا آتی بی ما غلا رتلل بکی پاگی سر چی غلائی کری خیانتی کری یوم القیامہ پوری در قیامت کے سمت وفا کل نفسینا بیا با پورا پورا اور کریشی آریو نفستا بدلا دا غشی چی کسب کری دیو سر بزیتی نشی کولے اکلو ناس سوا ٹول خلق برابر دی کنا نمارا ٹول چی دا برابر دی بازی که دو کاری داره بازی خلق تی تول ندی برابر سرونه ده انسانانو دیور پر خو برابر خو ندی کنه فارکشتا اکلو ناسی سوا اونه تول خلق برابر دی نه نه ندی برابر وی ترنگی وی بازی تبیدار دی بازی نفرمان دی دوڑا برابر دی نه افمن اتبار زوان اللہ اے آغا سوک چھ تبی دری کے یا دا پرد رزیمن تید اللہ کمن دا پشانت دا آغا چارے با ابیسا خطینا چھ غا گرفتر شوی دے پگو سے سرمین اللہ طرف تلانا ایوانا اللہ رزی دے بلبن اللہ غصا دے دا دوڑا برابر دی یو بچی نا پلار خوشحال دے بل بچی نا پلار خپا دے دا دوڑا برابر دی نا ندی برابر لیسا کذالکا دا سے ندی کنا ندی برابر و مأواہ جانام چابنی چی غصا شوید دا اللہ دا جہنم کری زید رجود دی جانم دے و بیس المسیر دیر بعد زید رجود دے پیگی مسلم او دا سوک چی اللہ دا پرا تبیداروی درجاتن هم درجاتن دیو دا پرا مرتبی دی دیو دا پرا سری هم ان اللہ هم درجاتن دیو دا پرا لوی لوی مرتبی دی عند اللہ پنیز اللہ ونے فا کیف یکونو غالنا نو بیا با ترنگی دا غال شی ترنگی با خیانت والا شی لوی لوی مرتبی چی ورطا دی اللہ ورزن رازی دی نو بیا غال کی دیش نبی علیہ السلام نے پرتورا لوی مرتبی تاسو ولی دا گمان کوئی چی دا تاودار با دی خستے وی واللہ بصیرون بی ما یعملون اللہ علی دن کے لئے پاو کرونو منے یعملون چی دا خلقی کوی دا خلقی کوی اللہ پدی بنی ما پوئی دے لی دن کے لئے ربتی ما قبل سرسلی من اللہ بی باسی ہی اللہ احسان کرے رے پلی گلو دی پیغمبر صرف آیا کوفا کیف یکون غالن دا بترنگ غال شی پہی گا مسئلے میں لقد من اللہ یقینا احسان کرے رے اللہ رب العالمین علی المومنین پا مومنانو بندے کل چلی گلے پدیو کے پیغمبر اول صفات من انفسیما اے بشرون مثلهم دا جنس دا دیونا دا انسان دے نبی علیہ السلام انسان و بشر و نور و پیتبار دا ہدایت سرام یتلو علیم آیاتی ڈیوٹی دا پیغمبر سرے لولی پا دیو بنے آیتون دا قرآن آیتون دا دلیل دا قدرت اللہ پاکوی دیو دا بتلیا کی دینا خی دیو لر کتاب قرآن والحکمہ و سنت حدیث دا عقل خبرے و ان کانو من قبلو اگر چیو دیو من قبل و مخکد دین اللہ فی ظلال مبین پا گمرئی اخکار آکے پہی گم سلیم پا گمرئی اخکار آکے تو دا یاد دلیل دے پا دی خبری بنی چی پیغمبر بشر دے آگورا دا یاد ستا خوا مسلمان دا پر دا پکار دی چی دید نبی علیہ السلام و سلام نومز دا کی پلار نومیز دا کی نکا نومیز دا کی مور نومیز دا کی چی دوم را تاریخ خود را تمالوی کنا چی مو پیغمبر محمد نماوا مو پیغمبر تا نماوا محمد نماوا نو دوم را خود را تزدوی نو دی پاس علاقه طرف تا مشتر سے پاس علاقه طرف تا دا دیر اخیار خلطا سو علاقه کی تیر شده ها تاریخی خال نیو بودی وا چار زنا تپو سو ک چترو ری بابو دمو پہ غمبر تنا ما وا نو غیا لکی ک رسول خان نما و یوسڑی وی ترو ری واترو ری دمو پہ غمبر تنا ما وا وی بچیا نور خنین خبرار و رسول خان د خال اور تئی رسول خان رسول خان اخو خپل ویلو کنه سره مو پیغمبر رسول الله دے رسول الله رسول الله رسول دے رسول دے نو دی ل تک صدر رسول خان اجی ها وی رسول خان اجی نو چتا ته دومره پتا نشته چې مو پیغمبر څه نامه ده د مو پیغمبر محمد نامه ده پلاری عبد الله ده نیکی عبد المطلب ده موری امینه بیبی ده د مور چې مړه شوا ته ور کړه چا ده حلیمه بیبی دوم را فیض دا کا او بلا کی دا دمو پہ غمبر انسان و ساڑے و ساڑے و دا کی دا ضرور دے پہنگو سرے دا کی دا ضرور دے چھ دمو پہ غمبر ملیکان و انسان و پیرین و انسان و اگورا دا کتابونو ذکر کری دی کہ دا معلومات در تنوی مسلمان نشی کی دے اس تاریخ پڑھاؤ کا خلقا ساڑے مسلمانی نو وایا دا به معنی چې پیغمبر دمو والا ساڑے دے ملائکہ او جن پرانه دے انومی محمد دے پلاری عبد الله دے نیکی عبد المطلب دے موری امینا دے بیاتے چور کڑے دے حلیمی بی بی تے ور کڑے دے انسان دے او پیغمبر دے دومره معلومات پدرتوی کدا معلومات نوی اتو ای چې زده پیغمبر او ماتیم ادم دینه او دما کې والا سردارا راما کې او مدینه والا سری دښنه ګومبت پړکې را پړګې کنا او دښنه څاودر وا دما کې او دما دینه والا سردارا او چې په ځان نه چې دا ما کې او مدینه والا ترنګ ساده دی دا ضرور لے ہاں پیغام صلی اللہ علیہ وسلم خاجی و ان کانو من قبل لفی ضلال المبین اگر چې و دیو مخ کی درت لو پیغمبر نا درت لو د کتاب نه لفی ضلال المبین په گمراهی ښکارا کې پاته ورته نو کنه ښکارا گمراهی کې و طالبا خاجی اولما اصابتک مصیبت بیدو خود ولا کیسا ذکر کی اے هر کله چې ورسی تاسو لپاره مصیبت په خود کې نو صحابه خډر خفاو کنه وا الله فرمایي مړا ما خپه کېګو قد اصبت مثلها یقینا تاسو سره سیولایو ا مصیبت د چند دی په بدر کې قلتم طرف نه راغله ورته وی قوم دا طرف تنب سنود استاسو نراغل ولی دا خلاف ارزی کولا ولی دا غنڈی پریخلا کزر کشوی تا تا خویلو چه مارا کزیگا نقصان دا زن تاورا سال نو دا اوش چه کم مرز راغلی دا کرونا ویرس دا دا مود خپلو زنونون دا واجه نراغلی دا سرکشی و نفرمانی و اللہ چان پیجند دا چه پخامی اختا کو چه سوپر پاور تا کتونه جم کو آر یو سڑی خلپٹا کڑی روی چی آر بنے ون لگی گی خواہ پہیگے تدابیر اختیاتی تدابیر خشے رہے خواہ پہیگم سرے اختیاتی تدابیر خشے رہے خلی پٹا کڑی رہے حلق حلق خدا شیوینزا یوا ہوتا وشا دی خلے پر دا گرنگو دا یو شیبل شیور پوری لگی بدلا یہ وینزا پسا بون نو تا دا خیران آر وقتی خلے پرے کے بیمارے گی دینا خدای گواده نور مراز در باندې لګی چې دا بوی می جمع شي دا بیماری ده تا خو یو 15 منټه ګنټه غوي چې خو بوی مجبوی وي شي چې نو بیا څه گزارا کی دا چې وګزري واورز بل اور توخه کوخه توخه توخه دا بدلاوا ها اینو زلې باندې دینه بیماری ده ها الله ترته خیال خو خپل ځنون واجره دا مصیبت کنه ویگه خال سپرپا ویگه مسئلے بند سپر پاور یہ خو سپر طرح کوشوی دعا ذرا اقل سوا کسانت پیوی بچ تا سپر کی گی کنا ورو تو کادا شیل لگوک چی نو خلزا کرے تما کس اللہ انہیں اللہ اوپی جنے کی دے شی دا مسلمانان شی اللہ پاک ذریعہ دے اسلام دے دین ورطاو گر دی ما کجا آغا تکلیف رہے گا دا قیامتی بخشی خواہ ٹول عمر زندگی و برابر شی خواہ جی دا کسی کہانی دی اللہ دا خیر ہوگی پہ عمرہ ہوا من اندین فوزے کو ان اللہ علا کل شین قدیر وما ساوکن یوم التکل جمان آغا چی رسید علیہ تاس پا تکلیف فوریز دا ملاقات دو جمعتونو کے فو خود کے خفاب ایزن اللہ تقدیر من اعتراضو نکے چرا کدا چې نوې کړی هغه او داغه بشوي او په اذن الله دا په اذن د الله سره او دا علت الله او بل دویم علت ولی عالم المؤمنین دې پر چې او پېژني مؤمنان ښکارا کې مؤمنین نه نافقو اچ ښکارا کې هغه سان چې منافقین دي کدا شک نو بیا الالهم کلچ سفنا برابر شو عبدالله ابن اوبی ابن سلول اے دا سلولی مور واخا پلوری نو سلول دے مور وا سلول سلولا بی بی د سلولې بی بی بچو د سلولې ترور بچو ها وړر بیکاره بچو ته د پیغمبر سخت دشمن ها په یګ مسلې باندې نی په عزت صرفا کوله نی په دین صرفا کوله ها زنا دشمن زنا مخالف د چوي چې غته عزت بنیم پرونه کی زنا دشمن د چوي ته په بی عزتي خپکیږي ها دین کې در سره عامله نه کوي دا خینجر زاد باندې عامله کوله نبی علیہ السلام په بیبی باندې تهمت چا لگاوله په غنی غزوه بنی مستلک کې داندی منافق لگاوله دا د سلولې ترور بچی څه دی د بیبی سلولې بچی دغ لگاوله پیغمبر صلی الله خاجی وقیل لهم اګورا صحابه ورته ویلو پیغمبرین لو او او خیر دی جنگ مکو دی غرنو مرنو کې کینو چې کافر دا وی چرا علا سڑی ډیر دی ها سڑی ډیر دی او رو بور بنی روش پیگه خودیو نیلو چه نانا نا دا کار نکو وقیل لهم تعالو قاتلو فی سبیل اللہ راشی راشی تخت امام میدان وپر کده جنگو که پلار دا اللہ که جنگ نشه کوه بزدلو اوید فعو که به تکسیر بزیتو علی سر بس انده چی یو پریشان شدی خوڑو مڑو که یہی بچیارا کسان دیر دی کنا و منافق چی تدا کر دی حالو دیو تویلو لو نالمو کتالن کشری مو پیده چی دا جنگ دی لطبانا کم که دا جنگ دی تی بری مو پیده چی دا جنگ دی مو بتا بیداری کلی استاسو هم لیل کفری هم آئیزین اقرب من هم لیل ایمان دیو پا دیو رجی که کفر تا نیش دیو دا ایمان نا یا قولو نویلو بی فاہم پخلو مالی سفی قلوبیم چه پزنو که بنا او آلم بیمائی خپویگی پویگی پاگشی بنی چه دیوی پتای اللزین دا کسان دی آلو لیم چه ویلو بخپلو تا ورونو تا نصبیانو تا وقاعدو خپلا ناستو جنگی نکول چی ویلو نصب لو اطاعونا کچی نصبیانو دو متبیدری کریوی تیرو دیو با شیدان ویشوی تومبرا فدر او ان انفسکم لره کئی دفع کی دخل زنن الموت مرگ ان کنتم صادقین که تاسو رشتونیو آگو رای دا تاسو چه پخلو بیشتارو مردار گومرو نو دا زن ندفع کگن دا زن ندفع که ولا تخصبن اللزین قتلو بشارت برای شوادا کله چې و خود که شهیدان وشو نو منافقینو پر پیغمبر شروع کې تا چلو اچلوړو اچلوړو بیگم زلیو پر پیغمبر ګور د شهید مرتبه باندې چې اعتراض کوي شهید پسې خبره کوي مجاهد پسې خبره کوي دا منافق ته منافق کاغاټه ګری وی او د سنا کوي تلاوات خو مجاهد بی عزتی کی و دا شهید بی عزتی کی آر وقت لگیا ہے ملا گیا کے گا ملا گیا کے گا دا دا منافقان و خبری ری ہاں ہو گو راورتا پر ایک دوا بس وَلَا تَخْصَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ گمان ما کوا پاگو کسان منی چی وجلی شوی دی پلار اللہ کے امواتن دمڑو بے فیدے مڑیو گمان ما کوا امواتن کسائر الاموات کسایر لمات بل احیاء بلکه دیو جواندی دی ذکر جوانده دی پا جنت که جواندی دی روخونه جواندی دی تاریخی جوانده دی آریو سره وی چه پلن که شهید پلن که شهید تا چه مرش درور زنا برا تاریخ چلی خو چه تا جواندی دی چه تا جواندی دی این در ربیم یرزقون اللہ پنیز بنی خوراک ورکشی خوراک جنت نور تمیلویگی اینو زندگی جنتی زندگی دی برزخی زندگی دنیا نو دا خبره چه خلکی چه جو پشپیراغ روخ راغ وش رنگی دا اروا الوا تزل شوی دی نو گورا دتا اروا دتا اروا الوا تزل شوی دی الوا تا ندی مختاجغا جنت کی تری تا دا خیرن علوا چکی مرا سجی والا کلا اور کی غوڑی دیر آ کلا اور کی ترخا خواگا اخپل یالو والے ها او یالا جی جمعه پشپیر را او چونگی دا ها اروا الوا تزر شوی نو اروا دا تا والا شوی ده الوا تزر خا دا مڈی والا اروا غا جانات تیره خا شهید والا دا گاڑی وڈی کسی کهانی خط این دا رب بهم یرزکون علا پنیس خوراک ورکولیشی دا تا دا امروت نا دا کاغذو باغ امروت نخوری غا خا رزق جنت نا ورکولیشی زندگی جنتی ده برزخی ده خا ایگم سلیم جواندی دی جواندی خا خو ولیکن لا تشعرون سورت البقره و تن نپوی گروان تن نپوی ویالکا جوانده ده خا لاس سی عبدالله شاہ بابا کرشی والا وی چا ویلو چا اغاره کسی ساری را خستر لاس که وینی ورزنا بیگی وی کناف مغزی که وغرزی را خالق ورغ لور بنی گمبت زیراتی جوڑ که وی دا شهید دی عزی عبدالله شاہ بابا شهید که دا تاکت نیشتا چه خپل سار رو اخلی نو چه سار رو اخلی بیا جوانده زنگیش پیگه مسلمان خپل ساری رو اخستو ایده روان و خواه و چاور تویلو چالا همڑی سار را خسته لیو همه قضیه کیو گرزیده بروز در طولی کسی قرآن نخلاب کسی کهانی پریک داو غازی عبدالله شاه بابا تاریخ خالده زکر کهی خواه سیگم سل وی غازی عبدالله شاه بابا خسده تیر شویوی مجاهد بتیروی خود دا کسی خال گور پر تاده نیدی خواه پیگم سلی ون کله وای چې پلان کیږي کې والی دی ها الکا بربند دی خونه رنگ شه لیوانه دی والی نه دی لیوانه دی لیوانه وای جی والی دی وای ترنګ والی وای داتیو سړیو با داتیو حساب کی داتیو سړیو کنه پلان کیږي کې داتیو چا خبره کولا هڅه خبره کول وای چا ویلو چالا بربند سړی دی ایبلور ته ویلو چغلا شا خلب د کا گاشه بربند نه دی نه دی پر اورس کتیشون ظاهر که خوش بربند رو با او یارا جی دا چه چاڑا ور سخیخ بیو چاڑا رو که او چاڑا ایت رو وقت دا چه او گنا خر دا خیط ایو والا گنا دا ساکل دا کسی موتا جدو پلان دسمان هر شه کتیشی کپی نشه او دی بیا او یو جوڑا کپڑه او نتو او جوڑا کپڑه وی دا بیا کتی والی شی ما یو جوڑ کپڑه غسته زی کتیش داسی کسی کهانی خال پر روی والیانیم بدنام کو شهیدانیم بدنام کو چا شهید کرغه جوڑ که چا شهید نا کرده جوڑ که چا مگاک جوڑ که علاوه چون که ده راغ لخا آده تا دی دنیا پلیتی دنیا تا بیا نرسی خا اگو خپل کارو که زنون قربانی کو شهادتی نصیب شه جنت تا لودو خا پیگه مثاله من ده تا پلیتی دنیا تا رسی چه دغده که رو تایم نمیلوی طالوات هرسی گانا دوم را لره مزل که پا زربون و ملون و مزل برزخ ندازی رسی طالوات برا ها والا که تا دی آیوه تنگ تیر ده پرا پیرشی مرا ورگی که دیاب چی ترا وقت نیسا خواگه ها کیر تا برا تا جوانده اینا تیره گل وگو نمره شهید تا کیر وی جی پوز غنی کیرو که الوا اروا کیر تزره شوی ری ها های های خیط تا تبا و برباد شد دنیا ده تبا که ها وی خاجی فریحین بما آتاهم الله خوشحالی که اونکی دی پاغا شی سر چه اللہ دیو تور کرده من فضله دا فضل خپلنا کسما کسما نعمتو ندی هور غلمان دی بیادا دی نرچی وی استبشرون باللزینا آخوشحالی گی پاغو کسانو بنی لم یلحقو بیما چه ندی پیوست شوید دیو پر من خلفین و رست دیونا کوم شهیدان چه بکی رازی شهادت مومی غو تا خوشحالیگی چه راشی اداوی الله خوفن علیهم ولا هم یحزنون نبوی ویرا په دیو باندې نبوی دیو انجنوی یستبشرون بنعمت من الله خوشحالیگی په نعمت سره طرف ته الله نه و فضلن اپا فضل سره دا الله نه یقینا الله نزه کی اجر د مومنان الذین استجابوا لله تجیا للقتال رب تیما قبل سردار طلبا مخ کے دا شہدان و بین وشا وست زخمیان و بین کی گی او خود کے زخمیان و آکل چے آدر وشا چے بدر جنگ وی کافر جمع شو صحابه نبی علیہ السلام روان شو اغا و تختیدو ها آئندہ کل پروادہ شو یو کنا ابو سفیان یلو چې بدر کې بجنګ کو دا غور د تیریو کا نو جوړ شو به تور رواخسته چې جنگ کو ها نو مخکې د شهیدانو بین وست زخمیانو یا بدر صغرا دی ها الذين استجابوا لله والرسول آکسان چې قبول والے کړه والله د پر او رسول پر الله حکم منل او رسول حکم بیم بعد ما سباو ملقره پس هغه نه چې رسیدله او دل زخم فل او خود په خود کې للذین احسنوا دا خبر مقدم دی آکسان پر چې احسانی کړه او منو دیو نا واتقوا زنونه بچګړي د مخالفت نه اجر عظیم دیو د پر اجر لوی دی دا نه کرامو خصصه مبتدا مؤخر دی اجرون صفات عظیمونی اجرون موصوب عظیمونی صفات موصوب سره صفات نه دا کرامو خصصا دا خبر دا مبتدا مؤخر دی للذین خبر مقدم دی الذین قال لهم الناس ابدر سورته اشراقی آکسان چې ویلو دی لره خلکو نعیم ابن مسعود اشجعی دا جاسوس راغله و صوفیا ابو سفیان طرفنا نعیم ابن مسعود اشجعی دا جاسوس راغله او مدینه کې صحابه او طویلو یرا په بدر کې ډېر خلک جمع شوه دي خلاص کرے دا د ابو سفیان جاسوس وخه یرا خو دې سړي چې کومه کارنامه بیا کړی او کنه په جنگ احزاب کې عجیب کارنامه یې کړی او ټولی تختاولی و بیا ها دا هغه سړی او وګوره ورته راغه جاسوس قال لهم الناس الناس نه مراد مفرد دی جاسوس ته ها چغا نعیم وی ان الناس یقینا خلق چی دی ابو سفیان د غمرګری قد جمعو لکم یقینا جمع شوی دی تاسو لپاره په بدر کې فخشوهم وډرګی د ګونا ډر غټ مصالح لخر راغله دي نه صحابه د ویره ولو د ویره ولو نه نه فزادو ایمانن زیات ک دیول ایمانن ایمان اطمینان وقالو اویلو دیو او ملګریا حسبن الله و نعم الوکیل مود پر الله کافی دی خکر ساز دی ورزوم جنگ ور سره کوم ډیر ډوډه د باوی واچول خو چې صحابه را ونی دو کنه د بیا مخ کې ور رسیدل چال راغلو سره د زخمونو راغلو اگر د حیات څخه زمره زخمی شي کنه قسم دی ک بیا پریک دی تا ها نو ابو سفیان ویل چې والله کای دا خلق چې دی دا زخمیان دی او ډیر غصه دی ها او زماره چې زخمی شي کنه بیا غا بدلا نه پرېګري دیو نه پڅانګي کې دل پکار دي سیدا لوړو ها صحابه چې ورغلو ایثم نو ها پیغمبر سره وای الله اکبر ها پوی خو کنه الله اکبر اگر حسبن الله و نعم الوکیل امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي چې ابراهيم عليه السلام یې ورته ورزول کړ دا وظیفه یې کوله حسبن الله و نعم الوکیل شاہ ولی اللہ محادث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرمائی چې حسبن الله و نعم الوکیل کوم سړی وای یقین برابر کی ټول حاجتونه پوره کیږي ها دې دواجن علماء فرمائی حسبن الله و نعم الوکیل دا وظیفه کا واه مرض د پرا تکلیف د پرا غم د پرا جهاد کې غریبیه کې دا ډېر وای حسبن الله و نعم الوکیل دا مرض راغله ها آریو سڑے پریشان دے او مسلمانہ دا وظیپا کوا حسبن اللہ و نعم الوکیل حسبن اللہ و نعم الوکیل انشاءاللہ و تعالی ایت ماراز در بنے اثار نکی علاوہ در سرم آداد کئی ابراہیم علیہ السلام یہ ور کے بچ کڑے ہو چاگا ور سوزاول کولو دا چلامبے کولے نو تب دی ماراز نا علا بچ کئی پہ ایک مسلمان حسبن اللہ و نعم الوکیل خالوڑو جی ورور رسیدو مزاریان زخمی مزاریان ورور رسیدو ہاں چه ورو رسیدو غا تختی دلیو مکه در رسیده لیو غا حلاو تختی دلیو غا دا چه تا تینگی دیشی مرا آو فن قلبو بی نعمتن و پسی راولو بی نعمتن نعمت من اللہ طرف تلنا و فضلن و ثواب غنیمتون راولو سمنون اور خپاتیو غا آو ثوابون راولو لم یمسسون سوءن چه نو رسیده لی دیو لرس تکلیف و تبعو رضوان اللہ دیو تبی دری کول در زمنتی د الله الله رضا د پر جنگ کول نور مطلب نو والله ذو فضل عظیم الله خوند فضل لوی دی وی ګره انما ذالکوم الشیطان یقینا دا تاسو ته شیطان راغلو دا نعیم ابن مسعود شاینا دا شیطانی انسی و خواه تاسو ته وسوسه چولی خوف اولیاء او درول تاسو یو خوفکم اولیاء او درول تاسو د خپل دوستانو نا ابو سفیان د غملګری هغه نه درول خو ګره فلا تخافوهم مدرګی د دیونا وخافون وړرګی زمانہ ول ان کنتم مؤمنین ان په معنی د ایس سره د طالبہ ایس کنتم مؤمنین زکه چې تاسو یقین کوون کیو نو چې یقین کوون کی بیا وچنه ډارېږي بیا الله نه ډارېږي ولا یحزن کا تسلی ور کې کیتا اغا کسان یسارعون فی الکفر چې مخکې کیږي یو بلنا په کروند کفر کې انهم لم یزر لا شیء یقینا دیو هرگز zarar نشی رسوي تعالی را شیان دیتشی دیتشی zarar نشی رسوي خپکه ګما مړ الله باندې ورساو کا یرید اللہ غواڑی اللہ تعالی چونہ گرزوی دیو دا پرا حزن سیسا پا آخرت کے دیو دا پرا عذاب عظیم دے یقیناً آکسان بیان دا فریق منافقین یقیناً آکسان چی غورا کرے دی کفر پا مقبل دی ایمان کے لَن یزر اللہ شیعہ ہرگیز نشیر سوائے زرارا دین دا اللہ تشیند تشی دیو دا پرا عذاب علیم دے اگر عذاب عظیم چې ذکر شي اکثر عذاب د کفار وي عذاب علیم چې ذکر شي اکثر عذاب د منافقین وي ا دي چې ګوره منافقین دي نه لذین اشتراول کفر بل ایمان منافقم کافر ده کنا خو په کفر نه پاکی سره ها څلور قسمه کفر ما ده بیان کړو ولا یحسبن الذین کفروا سوال پیدا کیږي جواب دے سوال مقدرہ چې خلاف کوي کافران سرا د دینا مال دارم دی سرا د دینا پرتی لخ کرین دی دی الله جواب کوي ها چې مړ عدالتونه مهلت ورکوم بیا ګورا بیا با اسفل السافلین ترسیږي دا څورې د زندگی دی ژوند دی ها همیشه زندگی د آخرت دی ولا يحسبن الذين كفروا غمان دنه کوي کافران انما دما موصوله د طالبہ موصوله انما یقینا اغا نملی لهما ګره چې زه توین چې دما موصوله له نتور لاندې موصوله ولي کا بیا ورسته ته خود به خود پته لګيږي ها لیکل سره ډېر افاده کیږي ها دا ګوره مور لاندې لیکلی موصوله ما موصوله بیا ورسته خپو یې ګور باندې ها ما موصوله ما موصوفه ما استفامیا دا ټول د تپاته لګیږي چې دغه ځکه دا معنا لري دغه ځکه دا معنا لري ما انما یقینا اغنم لهم چې مونږه مهلت ورکوم دی ولر خیر ول انفسهم دا به بهتر وي جنونو لپاره وزګور دا انما دا ما مصدریاله اوس دلونه مصدریا ولیکا لسونه خود څه کګیګی نه کنه خو ویلیکا ما مصدریا بس اوس معنا ګور انما نوملی لهم او یقینا مهلت ور کول د ما دیو لرا اوس دا بل معنا شو غږه کې انما یقینا آغا انما آغا دلته انما یقینا نوملی لهم یقیناً محلت ورکاول زما دیو لرا یقیناً محلت ورکاول دما دیو لرا دا چشی دا پردی لیزدادو اسما چی زیاد کی گناہ لرا گناہ زیادہ کی بیاغن آباد سیزار تا دیرہ ملوشی ولہم عذاب موین دیو دا پر عذاب دی موین دا زلیل کولو دا رسوا کولو خاجی ما کان اللہ جواب د سوال مقدر چالکا جواب د سوال مقدر چې منافق ولی مونږ ته نه خی چې وی خی کنه چې وی په جنو پیغمبر صلی الله علیه و سلم چې فلان کې منافق ته فلان کې منافق ته الله فرمایي چې دا امتحان دی دا به امتحان بر ازي بیا بخ کرکیږي اول خو امتحان کوي کنه ما کان الله ولی ازر المؤمنین ندی اللہ تعالی چی پریگ دی مومنان علاما پاغا حالت اختلاط بندے انتم علیہ چی تاسویے پاغے بندے پاتن لگی چی دا دا سڑی بچے دے او کد خرب بچے دے دا پاتن لگی نو سڑی بچے او دا بلب خکارا کئی در تا ها حتا یمیز الخبیسا تردی پورے چے جدا کی دا منافقا خبیس گندا پلیتا من الطیب دا موحد او دا مجاہد او دا مومن دا امتحان وکیا وی یرا لات متوخیا کنا دا خبیس بچے متوخیا وی دا غیب و خبری دی پدی بنے اللہ پوئیگی وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب نفی دا شرک فی الیلم ندے اللہ تعالی چھ خبر کی تاصل علی الغیب پا غیب و باندے ولیکن اللہ یشتبی من رسولی من یشا لیکن غورا کی اللہ تعالی اگا چھ خواہ خیوی دا پیغمبرانونا نو فا آمنو باللہ من یشا فیوحی الیہ ما یشا نو بیا وحی ورتو کی اگا چھ خواہ خیوی وحی پا ذریعے بنے پیغمبر خبر کی نو علم غیب نشا امباول غیب شا فا آمنو باللہ ایمان روڑے پا اللہ بنے انہو غالم الغیب و رسولی پا رسول بنے چھ انہو یو حیلے و ان تومنو و تتقو کچر تاسو یقینو کے ایمان مرارت زان مخالفت نباچ کر تاسو دا پرا عجر عظیم دے اعادہ مضمون انفاق بخل ما کوا پلشتی کنو کے ما باندہ والا دن بنے خرچاو کام ولا یحسبن اللذین گماندن کئی اغا کسن یبخلون چی غب بخل کئی شمتیا کئی بما آتاهم اللہ پا آغی مال بنے چی ورکڑے اللہ دیولارا پا آغی علم بنے چی اللہ ورکڑے دیولارا من فضلی دا فضل خپلنا من العلم والمال ہوا خیر اللہم چی دا با غروی دیو دا پرا بل ہوا شر اللہم بلکہ دا بد دیو دا پرا الا مال در کړه ری بوخل ما کوا مې پټاوا الا علم در کړه دې مولای صاحب مفتی صاحب بوخل ما کوا سخاوت او کپ منبر باندې کولاو مسله بیان کا چې حق نه باینې لوی بخیلیه حق نه باینې ډېر غټ بخیلیه شوم یې ها او شوم ګور جنت نه لره دې الا نه لره دې جهنم ته نږدې دې سخی اللہ تنجدے دے جنت تنجدے دے دو زخنا لرے دے مولئی صاحب سخاواتو کا پیسے در سر نشتا خوئی لم در سر اشتا خو کا ملینا سے غریبانیو ایک سر کا نا دا دے لم دے دین خزمات کی نو پیسے خونے شی گتا دے مولئی صاحب رزق پا اللہ در کئی غریب یہ بشتکا خوشو موالے مکو اللہ لوئی شے در کرے دے سخاواتو کا وی مولی سے بھی چھ مڑا پریک دوا پا دی تیارے کے دا یاران خدی تیارے کے خدی باس نو بس یارا دا بخل ما کوا خا وی خاجی مال دولت اللہ در کردے و بیا زکات نور کے صدقے نکوے بینکونو کے دی یخی دی نو بیا چکی گی خا مڑا چکی گی دا ملینا چھ لیوانی دی صدقہ دی زکات یارو اخ زکاتو نا ار کولی سوک زکات ورکی دا زکاتونه نشم ورکوي ها ټینګ شکنا واورا الله څوي زکات چې نه ورکوي سيو توقونا ما بخلو زردي چې توک پوا چولې شي دیو تا د اغه شي چې کوم ځکه يوم القيامه پاست مارګنا يوم القيامه پاست مارګنا کله چې مرشه مرشه نو د تا قیامت قائم شه من ماتا فقط قامت قیامتو قیامت انتظار نشتا دے قبر کی وزر تلڑمان شی برزخ کے با ماران شی خاجی یارا جی داد مخفل می راستنو تاور سر سکار دے تا می راست ندے دادر زنا پاتے دے می راست اللہ تا پتی کی والی لئی می راست سماوات خاص اللہ پی اختیار کی می راست اس بنو دزمکو دے اللہ پت آو کرو من اجتا سے کو خبیر خبردار دے ہاں نبی علیہ السلام فرمائی من اتاہ اللہ مالا ولفلم یؤد زکاتہ چاہتا چا اللہ مال ورکڑی زکاتی نور کوی مسل لہو یوم القیامت شجان اکرام دیر پر ابدی دی مالنا پا قیامت کے پا قبر کے پا برزخ کے مارگنا بعد چستر گر پٹی شی قبر کے خود لیش برزخ کے قیامت کے مال نا سرو زرو سپینو زرو پیسو نا جیداد نا مال تجارت نا بدر تمار جوڑ شی گنجے مار. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر گنجے مار بجوڑ شی خا گنجے مار. مسل لہو یوم القیامت شجان اکرا گنجے مار بجوڑ شی. خا نو چھے گنجے مار جوڑ شی دابا دا سڑے چی چی خا یو طرف نو ٹھاک پوار کی خا ایرے او بابو شی خا دی بل طرف نو ٹھاک پوار کی پدیو اخکیو اخکیو بابو یرا. اللہ اکبر یرا خدا چھے پیسے او دا چھے سترہ اس پین سکے نو چھے مار روزن جوڑی گی زکا تو نو ورکوا او بیا بوئی انا مالو کوانا کنزو کا زد استا مالیم د تا خزانیم. او بیا نبی علیہ السلام دا آیات تلاوت که فلا ولا یخسبن اللذین یبخلونا دا آیاتی تلاوت که ها نو گورا زکاة توان مگانا خاص کر خزے خزو تا دا خواست تا اپیل دے سنے در سر دیری وی سنے خطابن دیر اگرانی دی که نا خو زکاة تی ورکوا او چه زکاة تی نورکوا کمرا شوی مخ که اونه ما تا چاویلو چرا تنده چه سخت مساله که خزه ورا باسه ما ایز خزه نو ورا باسم سالی نو ورا باسم. خوب حدیث تی پیغمبر یلی دی یارا چه دا چه مار گنجه مار خا یکینی زنه خزه در سختی ویریگی خا نو چه ویریگی بیا زکات ورکا قربانی کوا خا. الله اکبر. لقد سمع الله زجر دے ما کول سرا حازم من بخلهم دا دا بخل دا دیو نا دیکھا گورا سمی اللہ کلا تعالی پا مقام دا مدھے کی دا جملہ استعمالی کلا پا مقام دا زم کے استعمالی دلتے پا مقام دا زم کے از صورت مجدلہ اگر دے کی استعمالی ہو قد سمی اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہ خولا رضی اللہ تعالی عنہ والا خبر ذکر گئی عدلتا د دیو بخل ذکر کئ لقد سمع الله کلچ نبی صلی الله علیه وسلم کلچ ایتونه د زکات راغلو چې زکات ورکوي خیراتونه کوي نو منافقین او مشرکین وبچیلو الله مونږ غوړي الله پاکیر دی الله پاکیر دی مونږ غوړي ها همو غنیان یو کنه مو ته مال دولت زکه مونږ زکات غوړي د تا ته مال دولت خیرنه چادر کړی خیرنه خیرانا مال دولت در تعالی در کرده مخ کی خیران وی گنا چاولا چپل دا چولو اس کی در سر مرسیڈیز گوڑه ده مکتل ہے گنا چاولا چپل دا چولو کسام دی خیرانی کپڑه اللہ دولت دار که جیدادی دار که شکریه او بسا خا اوز غریبانو پر خاندو ما که خا بیگم سلیمان غریبانو پر خاندو ما که. اللہ اکبر. لقد سمع الله یقیناً اوریدلی دی اللہ تعالی قول الذین وینا داغو کسن قالو چغوین اللہ فقیرون اللہ فقیر دی محتاج دی و نحنو اغنیا مغنیانیو یار اللہ من زکات غلی دا زکاتون سوک ورکویش اے اللہ فرمائی دا خبر ایک گاڑے وڑے کوی خویادی ستا دا زلی کم خان دا فرشتی لیکی دا دی بدلا با بیا در کئی سنکتوبو زردی چلی کل کو ما داغ شکالو چوئی دیو وقتلهم الانبیاء دیو وجلو پیغمبران مرا دا خبر خمامولی دیکھا چا اللہ پکر دی مو غنیونی دینا غاٹا گنای چکاولا وقتلهم الانبیاء بغیر حق وجل دیو اغا وجل دیو دابم لیکوم دان بیاولر بغیر حق و نقولو یوم القیامه او بو اندیو تا پوری دی قیامت کے یا پا برزخ کے پا قبر کے زوق و عذاب الحریق و چکی عذاب دا سداولو ذالک بما قدمت ایدیکما دا اول سبب دا عذاب دے دا پا سبب دا دی سرا چه عذاب حریق ملویگی پا سبب دا دی سرا چه ویلو مخکی کردیو لسونو دستاسو و ان اللہ یقیناً اللہ چه دے دا سنی سبب دا عذاب دا ظلمان دی یقیناً اللہ چه دے لیسا بسلام ندے ظلم کون کے للابی دا پا بندگانو بندے اگر طالبہ ظلام صیغہ د مبالغه دی سوال پیدا ویږي وی الکا ډیر ظالم نه دی لغون ظلم بکی دی شي کوي تب اور توی چې دا ظلام صیغہ د مبالغه په معنی د نفس فعل سره دی لیس بظلامن لیس بظالمن وی دا مبالغه صیغه والے ذکر کړی دی وی دیتا وی لیکيږي صیغہ د زو قزا صیغہ د زو قزا ورته لشي دا غاټو خلګوار شی غټوي الله رب العالمین لو ذات غسر غاټه صیغه مزا کوي مړه غاټه صیغه مزا کوي سره پیغام سره ځکه سلام صیغه ذکر کړي الله سره خواند کوي دا غاټه صیغه ها پیغام سره وای خاجی دا سوکتی وای دا مړه ډیر ناجیز مخلوق ته نو الذین دا هغه کسان دي قالو چې ویلو بدیو ان الله هدا الینا یقینا الله مونږ سره وعده کړی دی الله نو امین الرسولنا چې مونږ به یقین کوم یو پیغمبر د پرد بنی اسرائیلنا حتا یاتی نبی قربانن تر دې پورې چې رات للو کې مونږ ته په قربانی سره دا چې قربانی تا کولو نار چې وی خوري ورم وری خوري ها ویرا دا متعال چې معجزہ پېښ کړه چې قربانی مړه ټیک ته بنی اسرائیلو کې دا الزامی جو قول ورته یې په عمره کجا اقوم رسول من قبلی یقینا راغلی او تاسو ته ډېر پیغمبران مخکې زمانہ بل بینات په صافو دلیل سره غامم نه ومنلی و بالذی پاک خبره سره قلتم چې تاسو وایو چې موته قربانی پېښ کړي چې وی سي زوی وره دا چې معجزہ پېښ کړي نو نبی علیہ السلام ورته لو چې دا تاسو ته پېښ یو کنه او پېښې کزي پېښ کوم ګینه مانو وی الکه دا پیغمبرانو خدا ټول شینه تاسو ته پیش کړو فلما قتلتموهما تاسو ولې وشلو دي پیغمبران لرا ان کنتم صادقین کجر تاسو رښتونی په خپل داوی کې مان څه شی غلطه مطالبه کوو مړه تاسو خپل پیغمبرانو دا خبره نه منلی تاسو دا پیغمبرانو خبره تسلی ورکړي یاره جی دا ډیر ناجیز مخلوق ته دا اسرائیل دا لا تبا کی دا ډیر عجیب مخلوق نی پر خلق پیغمبر یو پیغمبر نه پر فاین کذبو کا کچری دیو نسبت درو کی تعالی فلا تخزن خپکه گما ها ولی فقط کو زبار رسول من قبل کا یقینا نسبت درو کړ شو ډیرو پیغمبرانو ته مخکدستانا یو تنی ها باطل پرستو همیشه د پر د حق پرستو تکذیب کړي ها ویا رادیو بدلیل ملیل نه پیش کړی وینا نا جاءو بالبینات دیو پیش کړیو بالبینات صاف دلیل دلیل عقلیه پیش کړیو معجزات پیش کړیو بالبینات دلیل عقلیه معجزات والزبور صحیفه پیش کړیو دلیل نقلیه پیش کړیو والکتاب المنیر ا کتاب روخانه پیش کړاو دلیل وحیه پیش کړیو خو بیا هم نو منلی ها چې کړیو نیو منلی اعاده مضمون جهاد سره د ترغیب او د تشجیع خاجی ویره جنگ تنه شم تلها والے زکا چې جنگ کې مړې ګم بیا مارګ دے پیغمبر صلی الله علیه و آله یادا تور سره کتا تکذیب کوي نو تور سره جهاد وکا جنگ ور سره وکا کولو نفس ذائقۃ الموت ها مار خو پار چرایزی ها پیغمبر صلی الله علیه و آله مرګ پار چرایزی کولو نفس ذائقۃ الموت ګور د چا په مارګ ما خوشاله ګا د چا په مارګ ما خوشاله ګا بیا به خپاوي ها یو سالې کوي کنه وی زما په مارګ خوشالي مکړه زما په مارګ خوشالي مکړه مرګ شمال دې هراونا خوځوینا بیا وی یاره خو خواز ولا وز ستړی شو ها زما په مر خوشالي مکړه مرگے شمال دے، شمال آوا دے خا، مرگے شمال دے ہراونا خوزوینا خا جی خا، کلو نفس ذائقت الموت، مر خوشتا خا، ہر یو نفس ہر یو سلوی والا شے ذائقت الموت، سکون کے دا مرگ دے. وی خا جی آغا نفس چی آغا تا نیکی والا جرون میرو شیخ کرو نیکڑی. و اینما توفون اجورکم، یکینا پورا پورا ورکولشی اجورکم اصابون دا عملون استاسو پوری دا کیامات کی. فمن زخصی حان نار، اغا سوک چی بچ کرش لرکرش دا ورد جانم نوت خلال جنہ، داخل کرش جنت تا، فقد فاز، یکینا دا کامیاب شو، یقیناً پازدا شو زندہ باد. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری اوئی، فقط فازا پازدا شو زندہ باد، دیتا زندہ بادی لے شیخا موتا ساری سڑی تا زندہ باد مرد آباد. زندہ باد آغا سڑے دے چه جنت تا داخل شے جہنم نا باد شے، دا زندہ باد دے امیشہ جوان دے. خوز دا موتا سبانی خوبیا مرگ رزی کنا، اموتا سبانی لیڈر کوٹی، لیڈر کوٹی پسلا گیو زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد نا دے دا مرد آباد دے، والے دا مڑی گی تی بانی مرگ رزی کنا دا زندہ باد شے پیمان کا مرد آباد شے. زندہ باد سوکتے چه جہنم نا باد شے جنت تالار دا ہمیشہ زندہ باد، انہ ہمیشہ زندہ دے مرگ نرزی اور بند تا لیڈر کوٹی بانی زندہ باد مرگ رزی. وی الکا خرچے کوا کنا، وی مڑا پرگدے خرچے سو کی دنیا دے، وی دنیا ختمی گی کنا. ومل حیات الدنیا، ندے جوند دنیا الی متاع الورور، مگر سمان دا دو کے دے متاع الورور سمانا تغر المؤمن و تخدعه، دا دنیا سڑی تا مومن تا دوکاور کئی دوکا کئی سڑے ہاں. وی جی دا جیداد دے پیسی دی دولت تے خزا دے بچی دی دی سر دوکا کئی گی. اعادی انفاق و جیاد تجی علت تبلیغ، علت تبلیغ آگورا لطبلون فی اموالکم، خما خاباز میں اس کولے شی پملو نستاسو کی انی فی انفاق اموالکم و انفسکم و جہاد انفسکم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب وغنسا طلبا وغنسا، خما خاب تاسو واوری دا اغو کسانو نا اوتو الكتاب چا غو تاور کرے شوی دی کتاب، لوی لوی مولیان پیران دی من قبلکم مخ کے دستاسو نا و من اللذین اشرکو اغو کسان نا چی مشرکان دی، سشے بواوری مولا سے بد صدرتا وی پیر بدرتا چوی سب وی درتا چی واوری اور زنا. اللہ فرمائی وا بورے ازن کثیرا، باد رد خبرے ڈیرے، فتوے بدر بنے لگئی باد خبرے بدر پسے کئی حق پرست بس نبی علیہ السلام پسے خبرے گوال. وی بیا بیا چو کم پور می گی خلا ولا گام کنا لگاوم تی منبر نہ رہو غرزان کنی رہو غرزان، وی نہ نہ نہ خبر دا دا چو نہ کی چو کم. و ان تصبروا کچر تاسو صبر وکئی و تتقو جانمو ستل د زیاڑو د کنزلو د غلط و فتونا، جانمو ستل ویگن سلیمان عمل دو کا پدی خبر باندے چے اس پہ بٹاخی گی کروان بتیری گی. او کافیلا چے روان یو خان غپ غپی لگے والی دی دروازوں کے پیمان کا نا صبر کا بس نور بن سکے. فإن ذلك من عزم الأمور، یقینا دا د پخو کرونو ندی، دا پخ کرونو ری پخ کار کوا، کچا کار ما کوا، بد اخلاقی ما کوا، مڑا پخ کار کوا. ها ویرا دا پلن کے سڑے در پخ سڑے دے صبر ناک تے پیگا س چاتا جواب نور کی صبر ناک تے، ہلا پخ کار کوا، پخ کچا کار ما کوا، دیوے یو ورے ز کار ما کوا. الحمدللہ مو میشن دے میشن توحید و سنت مشن، یو مگک تا پرمو جنگل تا ورنور کنچه غن جنگل واسه زمون هو نه نه چتی پسې شاهین پرېږدو ها شاهین چته وزي دا چې باس خلق سوی پسې پرېږدي دا چې غاټ شي چتی پسې بازونه نه پرېږدي ها پېږي کنه پېږي الله دا پېږي حاجی صبر کوا بلین سیبانو تا سنا اللہ در مضبوط وعده غستی دی پاگو وعدو چه عملو نکی تباکے گے بربدے گے وعدہ دا علماء ذکر کئی خواہ مخی علماء ذکر کو علماء یو بل پس فتوے گاڑے وڑے خبر ما کوئی امت خلقو کے اتفاق اتحاد پیداو کا خلقو کے اتفاق اتحاد پیداو کا منا تفریقے ما پیدا کوا ڈالا بزی ما پیدا کوا مولی سیب تا تاوام منتظر دی تا تاوام سوچ کی دی چه ملا سیب چه خبره کئی حالا جلسه تیرا وست تقریر بکئی قرآن ببینی حدیث خالگو تبا هدایت کئی نچه غاراشی بس خریف فتوه و لگی نو بیا دو درور زباد خلقی مارا دا سرنگی مولی را وست یار دیخو کسام دی کئی وا دا قرآن حدیث خبره وکا نو میرا والا کنه دا قرآن حدیث دغو کار نده قرآن حدیث بین اول دا هر سڑی کار نه ریخا پیگم زلیمان ملین و سیبانو سوچو کو تا سنا اللہ وعدہ غستی ری نو دا وعدہ دا علماء و ذکر کئی وی گورا خان سا وعدہ غستی ری وی گورا ویس اخذ اللہ میساق اللذین اوتو الكتاب کلچ اخستی و اللہ تعالی مضبوط وعدہ دا لوی لوی علماء اونا اوتو الكتاب لوی لوی علماء اونا پالم ارواح کیا غستی وا پیغمبر صلی الله علیه و آله سوا ده غستی وا موت نه سوا ده غستی چیلم وکي دا وا ده غستی وا لتو لتو بیننه للناس خما خاب بینه وی دا کتاب خلقو تا آسمانی کتاب خلقو تا بینه ملا صاحب اول از دا کا بیا بیان کا وی جی خلقو ته بیانه ښا او دا یاد ستا ولا تک تمونه هو پټاوی بنا بیانوی به و ير دی واده باندې الله پاک دا واده دی ملائنو نه خستی و دی باندې عمل وک کوي نه کدا الله خبر یو منلا کوي نه منلا وی نه منلا فنا بزوه وی غرزول کتاب چته یو غرزول ورا ظهور ورسد شگانو نه یو غرزول ها سرنګ یو غرزول به تر کلام عمل عملی اور باندې پر اخلا ها نوری سوکو وی واشترو به سمنن قلیلا غره ک په دی باندې دنیا لگا رشوتونه واخستو دا چې وکنو يهودو کې ها يهودو کې دا کارو رشوتي واخستو او بیا به مصالحه پټاکا او اره زمانه کې دا چې بتل پرس پیدا ویږي ها پیغمبر سليمان فبه سمایشترون الله وی ډیر بعد دا چې دی خلی یاره ملا صاحب ته دا پره ډیر بعد خبره دي چې تی خلی پیغمبر صلی الله علیه و آله نو ګوره څوره مضبوط زجر ورکه زجر برای اهلی کتاب برای علماي سو پیمانو یې چې دا قران کې الله پاک ذکر کړی دی نو دا به اوس سړې وی چې را ملانو څخه خبره وږي نو الله پاک ملانو څخه خبره کوي رسول کوي چې ملا صاحب حق بیان کا وتی پټاوي نو بیا زخه په خبره کوم ور زخه قران نشم پټاوي باز خلکو یې را د سپینه خبرې کوي کلا خزو خبرې کوي کلا هلکه چې قران کې څرګان دی او لفظ راغلی ز ترنګ درو غوې زخه بیانوم زخه بیانوم کا شوک خپاکیږي کا خشدېږي ها پیغمبر صلی الله علیه و رزق کرتا لارا کوي ژوند لارا کړی دی مارګ ژوند الله په قدرت کړی عزت ذلت الله په قدرت کړی رزق مالک الله دی حاکه خبره خوب کوم او ان شاء الله د ما دا یقین دی په الله باندې چې پدی باندې وخلق نه خپه کیږي خوشاليږي وها والي ځکه چې حق پکار دی حق چې زبا نه بیانوم پیغمبر نشته دی صحابه نشته دی نو زه خو به بیانوم بل ملای به بیانې کني به ویني حاجی الله اکبر بیا زجر ور کوي لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا گمان ما کا پاو کسان من چې دیو د خوشالۍ گی به ما آتا به ما فعلوا وعملوا پاغه شی باندې چې دیو عمل کړی یو کاری کړی وی ويحبون ان يحمدوا او دیو محبوبه غنی چې دیو صفات وکړي شی به مالم یا فالو پاغه سره چې دیو کړی نه دی مړه یو سړی چې یو کار نوی کړی یو کارنامه یې نوی کړی نو هغه به څرنګه صفات وکړی شي او دی خپه وي چېره ما صفات ونه کړی شي ما صفاتونه خلکو ونه کړو نو تا صفات څرنګه وکړي تا څه کارنامه کړی پیمان وی ایسا چې ته دنیوي خلکو سره تعاون کړی دین د بیان کړی مل ته پر څه قرباني کړی څه شیر کړی تاریخ ته شته بیا خپه وي چې ما صفات ونه شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فلا تحسبنهم بمفازت گمان ما کاو په دیو باندې چې بچ بشي من العذاب د عذاب نه او دیو د پر عذاب د درناک د ټولو ما زمینو اعاده اجمالا د ټولو ما زمینو اعاده اجمالا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاجی خلاصه دې وللله ملک السماوات وللله ملک السماوات خاجی دا جواب دې د سوال وی کله چې مونږه دا خبره وکوم نو مونږ نه به مليان خفاشي بیا بڅ خرون سبقوم نو ملا پلاس کې تارې زک نه لے الله جواب کې لله ملک السماوات کومولې سه خفاشي خپل کار وکي بلادر درو پسې بلادر ور پسې وللله ملک السماوات خاص الله په اختیار کې بچی د اسمنو د زمکو دی الله پارش باندې قدرت ولا دی یقینا په پیدائش د اسمنو د زمکو کې او په اختلاف تشبيه او دورې دی کې لا آیات لئول الالباب خامخا نشانه دلائل د قدرت د بر صاحبانو د عقل چا کې عقل وی اسمان ته وګورا زمکه ته وګورا عبرت واخلا چې څومره لوی طاقت الله لري الکد اول الالباب سوق تیرا دا الباب سوق تی عقل والا وی الذین تا حق کسان دی یذکرون الله چی یدوی الله لرا اول صفت موحدہ یدوی الله لرا قیامن پویلاڑے وندے ذکر پویلاڑے کی وکو دنو پناسته والا جنوب مو پډاډو خپل وندے یا خدرول من یا خو اشاره ده لمنزتا چې په یو حالت کې بنا پرېګ ده په ویلاړه کا ویشې نو په ویلاړه وکا نیش کاه پلم ناشته وکا نیش کاه ډاډا ولا غوا قبله طرف تخپیوګ ده کا په اشاره وکا یا خدا چې یو حالت کې د الله ذکر پرې ماګدا دانا چې صرف مسجد کې تصویر واخله لا اله الا الله ناچ کور ته سي ګاډ چلاوي مزدوري کوي نخلا خود ماتا نه لې ټټکې وې مزدوري کوا کوي بل چا وې ډراورین کوا سبحان الله سبحان الله لا اله الا الله ذکر کوا کنه مؤمنا په ویلاړې او پلماسته او په ناشته باندې هر وخت ذکر کوا دانا چې الله د یاد وي کله چې د مسجد په دروازه داخل شي بیا د الله یاد وي مسجد نه چې بار وي الله د هیر وي داسې وایو هر وخت ذکر کوا مړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم اګورا بیا څه وي ويتفکرون ويتفکرون اډیو د عقل ولا خلق سوکتی وی تفکرون فی خلق السماوات دیو فکر کئ په پیدائش د اسمنو د زمکو کې زمکو اسمنونو کې سوچ او فکر کوي الله اکبر سفیان ابن عیانہ وای سوی از المرء کانت له فکرت از المرء کانت له فکرت ففي كل شيء له عبره ها دې کنه دې بیا څوي بیا وي وفي كل شيء له ايه تدل على انه واحدنا ها ربنا ويديو ما خلقت ازباتلا اے ربا نه دې پیدا کړې ته د مخلوق باطلن بفيد مهملن سودا قلبیت شاعر سویلی وخا الا کل شیئ ما خل الله باطل وکل نعیم لا محالت زائل الا کل شیئ ما خل الله باطل اے ټول ما سوا د الله نه ټول شی نه باطل دی ختم دن کی دی وکل نعیم لا محالت زائل ټول نعمتو نزل کی دن کی دی سبحانك فقنا عذاب النار پکیره تا ده پر الا وسط مونگا عذاب دور جانم نا ربنا ایرباس مونگا انک من تدخل النار اور با اغسوک چتی داخل کے ورد جانم تفقد اخزیته یقینا انت ذلیل کدلرا خلل خلود ہمیشہ ده پر و مال الظالمین من انصار نبوی ظالمانو پر من انصار انسیم ددی یادے مسئلے رسالات ربنا اننا سمعنا منادینا اور اب از مونږه یقینن مونږه واورید اواز کوونکه قران یا پیغمبر منادی رسول یا قران سشي طرف ته اواز کوي ينادي للایمان چې دا اوازونه کوي طرف ته ایمان ایمان طرف ته دعوت ورکي او دا وای ان امنو بربکم ایمان راوړې پر خپل باندې دا دعوت ورکی الله دا دعوت زمونږه قبول دی فآمنا مونږه ایمان راوړې دی ربنا یا ربنا وسیله په عمل صالحه وسره فافر لنا ذنوبنا بخنو کې مونږ ته ګناونه زمونږه وکفرنا سیئاتنا ورجو زمونږه وړو ګناونه بد صفات وتوفنا مع الابرار وفات که مو سره ده نیکانو نا ربنا اور اب از مونگا آتنا مواتنا راکی مونتا آغا انعامات ما آغا انعامات چه تاو ادا کری دی مونگ سر علا رسول کا علا لسان رسول کا پزباند پیغمبرانو خپلو ولا توخزینا یوم القیاما مخفک و مخم جنو مونگا پوری دی قیامات کی یکینن تمو خلیفت نکی دوا دی گرد دعا گانے ہوکے نو چه دعا گانے ہوکے قبول شوے دعا لا قبلی خو کلچ یقین برابر وی فاستجاب لهم ربهم پس قبول کې دیو د پر الله تعالی دیو د پر رب د دیو اګورا استجابا صيغه د مزي ذکر کړی تحقق د پر یعنی دا ته ویل ک قبول کړی انی لا اوزیو یقینا زن برباد او عمل عاملن عمل د عمل کوونکی من کوم استاسن من ذکرن چې غانری نه دی او انسا یا خزر خزه خپاوی ها وی مو ذکر قران کې نشتا الله وای چې خځه نیک عمل کوي نارینا نیک عمل کوي د دیو اجر نه ځي کیږي اوس په خځه قران ته نشتی تر اوسه پورې ځوانان به خو بیا ولي نو ځوانان وو دوی ها خځه به نیک نه نشتی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر آو ګور اورته الله اکبر ہاں بازو کو من باز خزو نرو کدا فرق نشتا دے چھے زنہ دا زنہ ندی خزا دا سڑی نا پیدا دے سڑی دا خزا نا پیدا دو منس کے خوڑر مضبوط ربط تے کا نا فاللزینا اعادے مسئلہ جیاد سرد ترغیب الالجیاد والحجرت وفاللزینا پزاکسان حاجرو چه هجرت کړه الله دین پر خپل کور پر خلل او اخرجو من دیاره ما وستلی شو د خپل کورنا و اوزو فی سبیلی تکلیف ور کړه شو پلار زما کې وقاتلو جنگی کړه او وقتلوا شهیدا شویو یاره د ټول خلق چې دا خوډر بهترین خلق تی لا اوکفرنا لام قسم یا قسم دے خما خبر جام د دیونا سیئاتم گنونه د دیو ولو ادخلنهم داخل بکم دیول را جناتن بغنتا چې بهیګ بلان د بنگلو دین نه هرنا ثوابن من عند الله صوب ثوابن ور بکړی شي بدلا طرف تعالی نه الله په نسبند خوشن ثواب خبر لاره حاصل جنات ته ها یادای مضمون انفاق ما تزہید فی الدنیا فیگم سلیمان ویا لکا دکان شیخا گمبرا خلقو سرمال دولت دیروی خود دکان لا تا لا یغورنکم تقلب اللذین کفرو دکاد نکی تال راوڑی دل دا اغو کسانو چی کفر دی فی البلاد پشیرونو کے دخکولی خکولی گاڑی و جزونا و تینکونا متا اون قلیل الله وی دکان شه دیو ته پر سامان دی لگ لغونه چکا دی ثم ما اواهم جهنم بیا جهنم دی زید رجود دیو و بیسل میحاد سخت بد بیشتره دی بیا سوال پیدا شه وی لکا بازی مومنان دی چا غو سرام لین کروزرشتا و جزونا وغیره وې مړه ایمان سره چې مال دولت وینو ډېر خوان کوي ها الله د مؤمنانو ته ډېر دولت ورکي ها لکن الذين تقوا ربهم لیکن آ کسان چې ځان بچ کوي ویریږي در خپلنا جوړ پر بخونه دي جنته ندي بيګي بلان نارنا هميشه به پدي کې نزول من المنند الله دا ملمستیا دي طرف الله نه نزول اغا ملمستی تل شي چې ملمال پر تیارږي دا جنتیان بد چې لکه دا الله ملمن و ما عند الله خير للابرار اغه چې پنيز د الله وی دا ډېر خور دي د پر د نکانو بشارت بره اهلی کتاب و یاره دی اهلی کتابو که طلبه تل پرستی که حق پرستا وی نا نمارا کتاب والا مولیانو پیرانو که حق پرستم شتا و اینا من اهلی کتاب بازی یکینا بازی دا اهلی کتاب منا خما خاغا سکتی چی یکین که پلا منی اغا چه نزل کرشه تاس طرف تا قرآن منی اغا چه نزل کرشه دیو طرف تا تورات انجیل زبور وغیره خاشعین لله عجزی کوي تکبر نه کوي لله یا الله د پر عجزی کوي لاله غیري وی خاصفته وګوره رشوتونه نه اخلي حق نه پټي لا یشترون بآیات الله نغور کوي پایتون الله باندې سمنن خلیله دنیا لگا اولائک لهم اجر من ربهم دا کسان دیو د پر صوبنه د اعمال دیو په ذرب دیو باندې ان الله سریع الحساب الله جلتی حساب کوونګره د سورت اجمالی خلاصہ پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا ایو الذین آمنو او ایمان ولو اسبیرو صبر کوي مصیبت باندې و صابرو مقابلاو کې پس صبر کې ورابطو د سرحدونو حفاظت کې د دشمننا واتقوا الله ودرېګید الله نه لعلکم تفلحون د دې پر چتا ست تفلحون کامیاب شیخ پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر طالب نبی علیہ السلام فرمای ربا تو یوم فی سبیل الله خیر من الدنيا وما فیها یو اورز مرچه ستل دالا دین د پرا داد دنیا او د ما فیها نا غره له ها سرحد کې مرچه کې نوستوي الله دین حفاظت پر دشمن نا حفاظت پر اگر طالب صبر چه دی اسبرو صبر په هر وخت کې وی ها وصابروا مصبرا په دوران د کېتال کی وی مرابطه دا په احتمال د کېتال کی وی تقوا مدار د قبولیت اعمالو دے فلاح نتیجه د اعمالو دے نبی علیہ السلام فرمای من قرا اخر ال عمران كتب له قيام ليله کوم سړی چې دا یو آیات سوره ال عمران یو شپه کې تلاوت کې ټوله شپه نفلونو ثوابي کیږي یا ایو الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بیگی مسن کے دا یو تلاوت کوا تو لشپا نفلون ثواب د تہجد ثواب لکیږي ها پیغمبر صلی الله علیه الله د متستا د عمل کول توفیق نصیب کی بیماران ته دعا کله بیماران ته شفا ورکې ټول مشکلات حل کې مرزونه ختم کې الله جلیان قیدیان رخلاص کې الله رب العالمین چا شری حاجتونه پوره کې الله متد قران د خدمت کولو توفیق نصیب کې تاسو ټولو تداوری دو د عمل کولو توفیق نصیب کې الله قهرونا فتن مسلمانان په امن امان کې اوسته باځه کسانو دعاګانې غوښتي الله تی قبول کې الله رب العالمین د دیو حاجتونه پوره کې دینی مدرسو مرکزونو سره سب تعاون کې مصر دی مدرسې کې ډېر خلکو تعاون وک چا سونیر علی گدی چا یو شبل شے اللہ دا ټوله قبول منظوره کې خپل دلبار کې الله رب العالمین قبول منظوره کې الله رب العالمین د دیدار ثواب دا تقریبا 5 شپې گو غنټه تلاوات مو وک او درس مو وک د دې ثواب تمام مردگان مسلمانانو تور ورسول کې الله جنت الفردوسی نصیب کې سبحانك اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله.